Goedenavond. Ons land zit op slot. Vacatures genoeg, mensen te weinig. De oplossing is steeds dichterbij. Kunstmatige intelligentie is al heel slim en wordt met grote sprongen nog veel slimmer. Hoe ver zijn we om grote problemen, maar ook kleiner leed op te lossen? Welke uitvindingen van Nederlandse bodem zijn er gedaan? In deze speciale uitzending van Stand van Nederland, Generatie Next, nu even Generatie AI, duiken we in de wereld van kunstmatige intelligentie. En dan denkt u misschien, zijn ze nog echt? Ja, in dit geval zijn wij gewoon nog echt hier in de studio live. En dat betekent ook dat u nog live mee kunt praten. Wel digitaal is dat. Stuur uw bijdrage via de NPO Radio 1-app of via Twitter met de hashtag WNL. En u kunt ook meekijken als u dat wil via de webcams hier in de studio, via de app of de website van NPO Radio 1. In de studio ontvangen we vanavond specialisten uit allerlei sectoren die dag in dag uit bezig zijn om hun vak met behulp van AI een stuk efficiënter te maken. Om ervoor te zorgen dat het voor u en voor ons begrijpelijk blijft, hebben we een expert uitgenodigd. Eva de Mol, heel fijn dat je er bent. Je bent wetenschapper en investeerder in technologische start-ups. Nou, laten we even beginnen bij het begin, Eva. Wat verstaan we nou eigenlijk precies onder AI? Jeetje, en dan begin je meteen met die vraag. Hoppa. Zodat de luisteraars maar gewoon weten, meteen. Waar beginnen we aan vanavond? Ja, AI, Artificial Intelligence, natuurlijk kunstmatige intelligentie. En wat we daarmee bedoelen is eigenlijk kennis die door de computer wordt vergaard op basis van data. En op basis van die data kun je weer voorspellingen gaan doen. Ik denk dat de hele... De meest eenvoudige Ik heb namelijk een beetje het gevoel dat het een beetje een modewoord is inmiddels. Dat iedereen zegt, ja, maar we doen ook iets met AI. Ja, en ik denk dat daarom ook heel belangrijk is dat jullie deze uitzending maken. Omdat niet alles met data of per se direct AI is. Of als je zegt X leidt tot Y, dan is dat geen AI. Dus het is heel belangrijk om echt te kijken hoe wordt bepaalde data verzameld en hoe gaat uiteindelijk een algoritme of een computer echt leren van die data die wordt verzameld om uiteindelijk bepaalde voorspellingen te doen. Dat leren, dat is echt een heel belangrijk ding, hè? Ja. Ja, en even om het in perspectief te zetten. Hoeveel van de businessplannen die jij voor je neus krijgt, hè, van investeer in ons, hebben ook te maken met kunstmatige eigenlijk intelligentie? Eigenlijk alles nu. Ja? En wat je eigenlijk ziet waar je, denk ik, 20 jaar terug kreeg. Ieder bedrijf wordt een softwarebedrijf. Dus gaat via het internet zaken doen. Zie je nu heel erg, ieder bedrijf wordt gewoon een AI-bedrijf. Dus het is ook niet meer echt onderscheidend als je als start-up iets met AI doet, want het wordt gewoon de basis dat jij AI gebruikt om je business op een bepaalde manier op te zetten. Dus je hebt jezelf ook flink in moeten lezen dan, want gewoon iets met AI is wel wat anders dan, dit doen we heel specifiek en nou, is dat dan een goed idee? Ik moet wel eerlijk zeggen dat wij eigenlijk 5 jaar geleden al keken naar bedrijven die zich bezig hielden met AI en daar gaan we het straks denk ik nog veel meer over hebben, maar de basis van AI staat eigenlijk ook al wel heel lang. En je ziet nu dat door bepaalde ontwikkelingen het echt een vlucht heeft genomen. En vooral veel makkelijker voor iedereen te bereiken. Is natuurlijk super bijzonder dat echt iedereen, jij, ik, buurvrouw, buurman, iedereen nu eigenlijk AI kan gebruiken. We gaan er helemaal induiken deze avond, wat er allemaal mogelijk is. We laten ons verbazen en dat gaan we onder andere doen in Kerkrade. Want als er één sector is waar ze handen nodig hebben, nou dan is het natuurlijk wel de horeca, zeker met temperaturen als die van vandaag, 30 graden. Ja, dan heb je wel zin in een biertje of een wijntje. Maar ja, rondgaan met een dienblad, daar hebben niet zo heel veel mensen zin in, lijkt het, op de vacaturesites. Er staan er ontzettend veel open. In Kerkrade hebben ze daar iets op gevonden en daar gaat ons de verslaggever Sibel deze avond lekker uit eten. Sibel, vertel, wat zie je allemaal in de rondte gaan daar? Ja, het is hier gezellig druk. En bij binnenkomst zag ik ze al. De bediening vindt plaats door robots. En ze weten ook goed hun weg te vinden. En Jason Lee, jij bent de medeoprichter en de bedenker van het concept van robots. Hoe ben je op het idee gekomen om robots in te zetten? Nou, de idee begon denk ik zo'n 4 jaar geleden. Toen zagen we wel de problemen opkomen van personeelstekort. Dan zijn we gaan rondkijken van oké, wat kan ons helpen om dat probleem op te lossen. En toen zijn we naar verschillende dingen gaan kijken. Dus we zijn naar machines gaan kijken, zijn naar slimme ovens gaan kijken, handigere vaatwassers, dat soort dingen. Maar op een van die beurzen zagen we ook robots rondlopen in China. En toen dacht ik van, hey, dat kan inderdaad ook wel werken. En vervolgens zijn we eigenlijk die robots gaan importeren, gaan testen. Testen. En tot de robot die we vandaag de dag hebben. Ja. Want ik zie hier al een paar. En daar staan een paar. Zullen we even naartoe lopen? Waar moet zo'n robot aan voldoen? De robot moet voldoen aan dat hij heel stabiel is. Dus je moet in dit geval een simpele mayonaise kunnen brengen. Dit is hem. Ja, dit is hem. Dat zijn ze inderdaad. En daarnaast moet de robot ook goed en soepel kunnen bewegen. Dus als er iemand voorspringt, dat hij dan wel of de persoon kan ontwijken of in staat is om een bochtje te maken, zeg maar. Of goed te remmen. Ja. En deze collega die toetst iets in en dan gaat de robot. Wat toetst hij in? Ja, het is heel simpel. Dus de collega's op de werkvloer die kunnen gewoon zeggen van oké, een bepaalde robot die moet naar tafel 25 en dan gaat de robot daar naartoe. Ze hoeven verder eigenlijk geen kennis te hebben. In principe als ze hun eigen mobiele telefoon kunnen bedienen, kunnen ze ook een robot bedienen. Maar kan zo'n robot... Oh, volgens mij hoor je even niet zo goed meer, Sibel. We gaan proberen om de verbinding zo weer even met jou te herstellen. En anders komen we later weer bij je terug. Even ondertussen moeten we nog wel eventjes, denk ik, voor de luisteraar even beschrijven hoe zo'n robot eruit ziet. Ja. We hebben het hier kunnen zien via die webcams die erbij zijn. Ja, een robot met allemaal dienbladen die eigenlijk heel soepeltjes rondrijdt. Maar brengt hij nou alleen mayonaise? Dat was wel een beetje kaal. Wat is hij allemaal? Kijk, we hebben weer verbinding. Sibel, we horen je weer. Ga vooral verder. En we willen hier eigenlijk graag weten, brengt hij nou alleen mayonaise, die robot? Nee, ik denk dat de verbinding nog steeds weg is. Ik was nog wel even benieuwd hier in de studio. Eva de Mol, zit je er heel erg op te wachten dat er een robot aan je tafel staat om je drankje te brengen? Ja, ik vind het heel erg om te zeggen, maar ik ben wel echt iemand voor extreme efficiëntie vaak. Dus wat dat betreft, ja. En mijn droom is toch ook wel dat ik thuis gewoon een robot heb die dan een cappuccino voor me gaat maken. Ik heb een robot stofzuiger. Kan het iedereen aanraden. Ja, toch? Maar even, wat is hier maar dan het is precies wel gezellig. Dat vraag ik me gewoon wel echt af. Hoe zit dit dan? Als dat die robot dus zo geprogrammeerd is dat hij dus weet van hoe loop ik nou naar een tafeltje en wat moet ik daar doen? En dat hij dus eigenlijk al die stappen van een ober kent en dat hij dat dus heeft geleerd. We gaan het nog één keer proberen met Sibel. De afstand is natuurlijk ook wel erg grote Hilversum, Kerkraden, al die hippe verbindingen, technologie, computerstoringen, noem maar op. Sibel, we gaan verder. We zijn weer terug. Brengt hij alleen maar mayonaise? Nee, niet alleen mayonaise. Hij kan ook biertjes rondbrengen, cocktails, sushi, pokeballs, side dishes. You name it, hij kan het rondbrengen. We hebben wel bewust gekozen om bepaalde gevaarlijkere gerechten om die niet met de robot te laten brengen. En dat is dan een hete gerecht, hè? Ik zag net al... Ja, dat zijn bij ons dus echt die stoomplates zijn heel erg warm. En we hebben om die reden gekozen om die gewoon zelf te brengen. Ja. En wat heeft het economisch gebracht? Heeft de robot obers vervangen dus? Echt vervangen, ja, kan je misschien wel zeggen. Niet het hele team natuurlijk, dat kan nooit. Maar 3 robots in onze zaak hebben wel een personeelsbesparing van 2 man opgeleverd. Dus het helpt wel. Ja. Als je ze ook weghaalt, dan merken ze het wel en vragen ze heel snel of de robots weer terug kunnen komen. En wat was de eerste reactie? Hoe vinden klanten? Ja, geweldig. En ik denk vooral de eerste reactie is echt vooral ook heel verbaasd. En sommigen ook natuurlijk wel een beetje argwanend. Maar de meeste mensen zijn heel verbaasd en zijn juist heel blij. En worden echt verrast van wat ze in ons restaurant zien. Want gaat de robot de ober op den duur vervangen? Nee, dat geloof ik niet. In ieder geval niet in ons vak niet. Daar is gastvrijheid veel te belangrijk. Het is wel heel belangrijk dat gasten nog steeds een menselijk gezicht hebben waar ze tegen kunnen praten. Of dat ze toch wel een drankje wordt gebracht door iemand. Maar als dat gebeurt, krijgen we heel vaak ook de vraag of toch nog de robot kan langskomen om dat colaatje te brengen. Dus menselijke service is niet altijd gewenst. Dus het is echt een soort attractie ook inmiddels? Inmiddels wel. Dat is zeker niet ons doel ook. Ons doel is ook vooral dat het echt gewoon helpt. Maar voor heel veel mensen is het ook een attractie. Ja, dat is wel zo, ja. Nou, ik wil graag de proef op de som nemen. En dat gezichtje zag ik ook op de robot. Dus ik ga hem eens even uittesten. Tot zo. Nou, ik ben heel benieuwd of hij dan inderdaad zo meteen met een colaatje naar Sibel toe komt. We zien haar, horen haar straks nog terug. En dan gaan we naar iets anders, want logistiek is overal. Op de weg, over het spoor, over de zee en door de lucht. En vooruitdenken is daarbij heel belangrijk. Hoe zorg je er tijdens de grote pakjespiek voor rond de feestdagen dat iedereen zijn pakje wel op tijd krijgt? En wat doe je als er op de weg opeens een versperring is of een urenlange file? Nou, AI kan daarbij helpen. Lisbeth Brugeman, heel fijn dat je er bent. Je bent programmamanager bij TKI Dynalog. En dan doe ik dat natuurlijk op zijn Engels. Zo is het ook de bedoeling volgens mij. En dat is een stichting die zich bezighoudt met het oplossen van logistieke problemen. Daar hoort AI dus nu ook bij. En het eerste waar wij natuurlijk meteen aan moeten denken is, hoe zat jij er gisteren bij toen over de hele wereld een computerstoring roet in het eten gooit? En zeker ook in de logistiek. Dit is natuurlijk een risico met de verdere digitalisering in alle sectoren eigenlijk. Hè. Dan zie je hoe afhankelijk we ervan zijn. Gelukkig was dit een storing in een besturingssysteem en niet nog een cyberhack. Mm-hmm. Dat is wel ook in alle sectoren overigens, maar ook in de logistieke sector een groot aandachtspunt. Dus, maar dit gebeurt bijna nooit. Dus dan gaat ook bij experts als jij, denk ik, wel al die radertjes draaien. Van hé, ja, dit kan nog wel eens een groter probleem worden. Nou, wat je ook zag, dat het echt wereldwijd is. Eén, omdat wereldwijd dat besturingssysteem wordt gebruikt. Maar ook allerlei bedrijven zijn verbonden tegenwoordig. En met name in de logistiek is het echt één grote aaneenschakeling van een keten. Ja, en die keten die kan dus ook in één keer zo omvallen. Ja. Nou, daar geldt ook gewoon van de keten is zo sterk als een zwakste schakel. Dus als er ergens iemand, een toeleverancier, een probleem heeft, dan werkt dat verder door. En dat zag je natuurlijk gisteren ook. Plus een stukje veiligheid. Hè. Van, kunnen we er dan nog wel zeker van zijn? Dat, want we vertrouwen allemaal toch veel meer op alle data. Niet alleen wij mensen, maar ook de systemen. Hè, die gebruiken dat. Ja, als je die niet meer voor handen hebt, dan kun je heel weinig meer merkte vergisteren. Ja, en dan is het probleem aan zich opgelost. Maar hoeveel puin wordt er op dit moment nog geruimd, denk je? Ik denk heel veel. Op zich zijn ze natuurlijk ook wel weer heel erg goed in het dan inzicht hebben als ze die data hebben. Van waar staan mijn vliegtuigen nu, hè, al die vertragingen. Je kan dan niet opeens opstarten. Want dat vliegtuig had dan in Amsterdam moeten staan en dat staat nog in Zurich. Dat soort zaken. Dus dat zijn dan even hoogtijdagen voor de logistiekplanners met name. Ja, Eva de Mol, dit bedrijf, dat veroorzaakt dus eigenlijk miljarden aan schade. Hè? En als dat op ze wordt verhaald, dan vallen ze ongetwijfeld om. Dat stond in ieder geval in de kranten vandaag. Wat is jouw ervaring met dit soort risico's? En zijn ondernemers daar ook in een business case op voorbereid? De realiteit is denk ik dat heel weinig bedrijven uiteindelijk echt hierop voorbereid zijn en waren. En dat is natuurlijk ook heel moeilijk om daar voorbereid op te zijn. Omdat als je nieuwe technologie ontwikkelt, dan komt er gewoon een heleboel risico's bij kijken die je eigenlijk heel vaak niet van tevoren kan inschatten. En is daar vanuit de andere kant dan genoeg begrip voor? Bijvoorbeeld door de getroffen bedrijven? Om dit ja, waarschijnlijk niet. Omdat het natuurlijk altijd fijn is om iemand daarvoor aan te wijzen. Tegelijkertijd is dit wel echt een risico, wat ook hoort bij dat type bedrijf. En als je het breder trekt, gebeurt het natuurlijk wel heel erg weinig. Maar ik denk dat wat er nu is gebeurd ook weer juist maakt dat bedrijven gaan nadenken van oké, als dit nog een keer gebeurt, hoe kunnen we ons daar dan beter op voorbereiden? Ja, en Lisbeth, je houdt je specifiek bezig met probleemsituaties binnen de logistieke sector. Hoe groot is de rol van AI in de logistiek? Ja, ik denk wel heel erg groot. In ieder geval, het data is steeds belangrijker. Alhoewel vroeger nog steeds, nou niet zo lang geleden. En ik denk nog steeds bedrijven veel met Excel-sheetjes werken en met de hand. En heel veel zitten te bellen. Maar nu wordt natuurlijk ook data uitgewisseld tussen die ketenpartners waar ik het zojuist over had. En kun je dan even een voorbeeld noemen van zo'n ketenpartner? Waar hebben we het dan over? Je kan kijken naar de transportketen. Hè. Een containerschip komt aan in de haven van Rotterdam. Moet de containers lossen. Dan moet die weer opgehaald worden door een transportbedrijf. Die het vervolgens weer, die container op de vrachtwagen zet. Over de weg naar een distributiecentrum gaat. Daar verdelen ze alle goederen weer. En dan gaat het bijvoorbeeld ook naar de winkels. Ja, maar dat is het supermooi natuurlijk dat dat nu zo kan. Ja. En daarmee kan je ook heel veel, dus het samenwerken wordt ook steeds meer belangrijker. Het uitwisselen van die data, zodat je niet alleen een beslissing voor jezelf heel erg goed maakt, maar eigenlijk voor het hele systeem. Ja, en je kunt ook zien wat waarheen gaat en wat waar vandaan komt. Ja, En die, wat wij noemen dat aantoonbaarheid, is heel erg belangrijk. Ook om dat inzicht in de keten te hebben. Natuurlijk ook door regelgeving, ja, hè, met betrekking tot duurzaamheid, met betrekking tot productveiligheid, wordt het steeds belangrijker en ben je ook verantwoordelijk voor die stappen voor je en achter je in de keten. Ja, en dit is zeg maar even in het kort hoe het gaat als het allemaal helemaal goed loopt. Maar helaas zijn er ook wel eens wat probleemsituaties. En AI zou daar misschien nog wel wat voor verbetering kunnen zorgen. Laten we even luisteren. Ik werk 10, 11 uur per dag, 5 dagen in de week. Door de krapte op de arbeidsmarkt van de chauffeurs merk je gewoon dat er meer beroep wordt gedaan op de huidige bezetting. Het komt zeker voor dat ze bij ons 55 uur werken. Het zijn soms eenzame rondjes voor veel buschauffeurs. Steeds minder mensen pakken de bus. Dus moet er steeds meer geld bij. En dat moet anders, vinden ze bij de provincie. Net als in Overijssel en Brabant gaan er daarom ook in Gelderland in de toekomst buslijnen verdwijnen. Ja, een tekort aan vrachtwagenchauffeurs hoorden we net als eerst. Welke rol kan AI nou gaan spelen om dat te veranderen, om dat te verbeteren? Nou, ten eerste dat samenwerken. Heel veel vrachtwagens rijden helaas nog niet helemaal propvol rond. Omdat ze maar één ding moeten afleveren of een kleine lading. En juist door die data te delen kun je bijvoorbeeld lading samenvoegen, zodat je een volle vrachtwagen hebt. Dus nou, dat gaat echt op detail van het aantal centimeters van een schoenendoos, bij wijze van spreken? Bij wijze van spreken wel. Meestal gaat het wel om grotere ladingen. Maar daar gaat het om. En natuurlijk met 2 halve volle vrachtwagens heb je 2 chauffeurs nodig. Met 1 volle, maar 1. Dat is even heel simpel uitgelegd, zeg maar. Het kan ook nog verder gaan. Hè. De vrachtwagenchauffeurs zijn gehouden aan de rij- en rusttijden. Dus als ze dan een lading afleveren, mogen ze ook niet meer helpen met het inparkeren, het lossen, bijvoorbeeld. En als je dan met AI gebruik kan maken van autonoom vervoer, bijvoorbeeld die vrachtwagen kan zich al autonoom inparkeren. Oh, ja. Dan kan de chauffeur al aan zijn pauze beginnen. En kan hij ook weer sneller de weg op, waardoor hij eigenlijk effectiever inzetbaar en is. En helemaal autonoom? Vrachtwagen, wanneer gaan we dat zien? Dat zien we al. Hè. Daar wordt volop mee geëxperimenteerd ook. Maar ook echt daadwerkelijk gedaan. Maar wel op echt afgekaderde bedrijventerreinen. Ja. Een autonome vrachtwagen mag nog niet de weg op. Het is natuurlijk ook maar wat denk jij? Nou, ik denk dat best wel heel erg snel gaat. Ga ik het nog meemaken? Ja, zeker. Zeker. Dat is wel fijn nieuws, hè? Ja. Nee, ik denk dat dat echt nou ja, binnen 5 tot 10 jaar ook echt wel zichtbaar is. Ja. Maar dus wel misschien op bepaalde stukken en dan nog niet op de snelweg waar je veel moet in- en uitvoegen. Maar maatschappelijk gezien is dit dus wel iets dat ook iets kan opleveren. Bijvoorbeeld in de regio. We hoorden net aan het einde van het audiobestand dat juist ook in de regio die buslijnen verdwijnen. Wat gaan we daarin zien en welke beweging maken we daar nu al naartoe, dat AI daar mensen kan vervangen misschien wel uiteindelijk. Of buslijnen kan laten rijden. Of buslijnen, nou ja, je kunt dus een stuk autonoom rijden. Je kunt ook veel beter je planning maken. En dat is niet alleen qua welke bussen zet ik in, hè, en hoeveel mensen stappen er bij die halte op. Maar ook bijvoorbeeld, hoe kan ik mijn chauffeurs goed verdelen over die... Ik heb gelijk zo'n science fiction beeld in mijn hoofd, maar ik word al gelijk weer op mijn punt gewezen. Er kan ook al eerder iets. Ja, nou zeker. En met name met planningen van tevoren. Hè, je hebt dit is de huidige situatie. Kan je het natuurlijk zo efficiënt mogelijk inregelen. Maar ik denk vooral tegenwoordig, ja, de uitzondering is meer de regel. Dan gebeurt er weer wat, of met een file of het water staat laag voor een binnenvaartschip. Nou, die files, juist, laten we daar anders ook even naartoe gaan. Ja, we lagen net op bed en dan begint het met een klap en het bleef doorratelen. Het was heel apart. Dan zijn we het hier aan de hand. Dus wij het bed vandaan en we kijken van bovenuit naar de brug toe. Ja, er drijft een schip doorheen. Dat klopt niet. Ja, dat ging behoorlijk aan toe. De eerste buren zeiden we lagen gewoon te trillen in bed. Wat te denken van knooppunt Hoevelaken, de A1, de A2 bij Culemborg, de A50, de A15, de Rijnbrug. Allerlei trajecten waar het regelmatig vaststaat. En volgens de ANWB is het aantal files zelfs hoger dan voor corona. En dat komt omdat er de afgelopen jaren in Nederland 470.000 auto's bij zijn gekomen. Meer auto's op de weg en dus ja, meer files. Er hoorde eerst ook nog even de aanvaring van een vrachtschip met een brug. Laten we daar eerst nog even kort naartoe gaan. Kan AI ervoor zorgen dat dat nou echt nooit meer gebeurt? Ik zeg nooit nooit, maar kan er zeker aan bijdragen. Dat gaat natuurlijk om sturingsmechanismen. Wij kennen het ook uit onze auto, dat je opeens heel hard een piepje krijgt als je te dicht bij een paaltje komt. Nou, dat geldt natuurlijk voor een schip ook. Alleen is die wat lastiger bij te sturen, maar juist op data, met data van de windsnelheden, de windrichting, stroming in een rivier. Maar ook de waterdiepte, heel belangrijk. Je moet dus niet, als het opeens lager water is, heel erg veel containers op dat schip zetten. Want dan loopt die vast. Of hij is te hoog en kan de brug niet onderdoor. En juist met al die data en te combineren en ook real-time te meten, waar zit dat schip, wat doet dat schip nu? En dan ook daadwerkelijk het aanpassen, want je kunt voorspellingen doen, maar ook echt een aanpassing doen, daar kan AI dus helpen. Ja, en dan dus schip. En dan dus die files, hè? Een betere doorloop. Het is toevallig vandaag Zwarte Zaterdag. Een betere doorloop op onze wegen. Hoe zorgen we daarvoor met AI? Nou, dat doen ze in Nederland natuurlijk ook al best goed met alle matrixborden en dergelijke. Daar maken natuurlijk ook transporteurs ook gebruik van. De planningen, wegwerkzaamheden, wij gebruiken het allemaal al. Hè? Als we in de auto zitten en je krijgt ergens, oh, er is een ongeluk gebeurd, je kan beter een andere route nemen. Daar zit ook al heel veel data en ook AI achter. En verder is het ook daar voorspellingen doen. Wanneer is er minder verkeer op de weg? Hè? Ik ga dus het liefst niet op een Zwarte Zaterdag rijden, bijvoorbeeld op vakantie. Dus daar al rekening mee houden. Maar ook data en daardoor capaciteit bijvoorbeeld in kaart brengen. Zodat je niet met één vrachtwagen rijdt, maar met een heleboel bedrijven samen hebben veel lading en kunnen dat dan op een binnenvaartschip zetten. Dus die vrachtbedrijven, daar zit eigenlijk wel echt een heel belangrijk punt. Dat die meewerken aan deze hele AI. Ja, ja, maar dat is met de transporteurs, maar ook zeker de verladers. Dus hun opdrachtgevers, die dus die lading maken eigenlijk. Want die moeten daar wel de ruimte voor geven. Maar op welke schaal wordt dit dan afsluitend omarmd op dit moment? Genoeg? Ja, het wordt op grote schaal omarmd. Ik denk met name nog door de grotere bedrijven. Die hebben de investeringscapaciteit. Maar wij kijken ook juist naar het midden- en kleinbedrijf. Hoe kunnen ze juist met slimme algoritmes en een soort toolbox ook gebruik maken van dit soort slimme oplossingen. Zodat zij dat ook kunnen incorporeren in hun bedrijf. En hoe makkelijk is dat dan al om te gebruiken? Voor mensen? Nou, in principe is het dus niet zo makkelijk, denk ik. En je moet vooral ook, hè, het AI-talent is ook schaars, als we het hebben over schaarste van personeel. Maar ook daar kun je slimme oplossingen voor verzinnen met algoritmen die dus makkelijk toegankelijk zijn, waar je als klein bedrijf je data kan invoeren. Zitten die wel te wachten op al die AI? Nou, niet altijd, want ze willen ook heel graag bij hun wegrestaurant stoppen en zo. Waar ze lekker koffie hebben. Zoals wij hier net ook. Er moet nog wel genoeg gebeuren, dat horen we, om iedereen mee te krijgen. Maar het begin, in ieder geval een groot deel van dat begin, dat is gemaakt in ieder geval in de logistiek. Liesbeth Bruggeman, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn op deze bloedhete dag. Ja, en dan gaan we naar iets heel anders. Want je handschrift, je gezicht, je stem. Tegenwoordig kun je bijna alles dat echt bij jou hoort wel door een AI-tool heen sturen. En voor je het weet kun je turnen, onwijs goed zingen of je kunt zelfs schilderen als Van Gogh. Voor kunstenaars en fotografen, zangers, heel erg veel mogelijk. Bart Vingerhoed zag dat ook. Hij is als DJ bekend als Bart Timbals en maakte vorig jaar een van de eerste AI-clips op dit nummer van soulzanger Stephen Morrison. Come sing with me. Multiply your rights, respect yourself. Ja, lekker nummer, Bart. En jij hebt hier dus de clip voor gemaakt. Ja. En als basis had je alleen maar twee foto's, hè? Ja. En vervolgens zagen we iets heel anders. Nou, we maken hier natuurlijk radio, dus je mag even voor mij gaan uitleggen. Wat zagen we? Wat zien we bij die clip? Het nummer gaat over respect hebben voor jezelf vooral. Dus het gaat ook over jonge mensen waar hij als zanger tegen wil zeggen van, nou, ga dan niet voor 100 euro toch dat doen, maar respecteer wat je kan. Dus ik dacht, ik ga veel jonge mensen in beeld laten zien, maar ik ga hem, de zanger, verjongen. Dus ik ga zijn jongere versie laten zien. Dus ik kreeg twee foto's van hem, van nu. En ja, die heb ik door die machines heen gerommeld. En dat heeft wel een beetje geduurd voordat ik het in de gaten had. Dus ik zie, en we zagen zijn jongere versie, maar ook zijn oudere versie. Dus je ziet hem helemaal van jong naar oud worden. En dat, nou, dat bleek dan aan te slaan. Ja, want hoe waren de reacties? Nou ja, hij zei bijvoorbeeld van, ik zie gewoon mijn oom of mijn opa of mijn vader. Hoe doe je dat? Ja, dat heb ik niet bedacht. Ik heb gewoon goed beschreven. Aan de hand van deze foto's, denk ik, goede prompts geschreven van hoe hij als jong kereltje eruit had kunnen zien. Ja, en daarvan wordt vaak gezegd dat het heel makkelijk is, hè, om gewoon eens wat zoektermen door AI te gooien. Laatst heb ik het voor een ander programma van ons geprobeerd in de praktijk te brengen om een beeld te maken waarvan ik zelf dacht, nou, dat lijkt me tof, maar dat was echt heel moeilijk en ik kreeg allerlei wonderbeelden, maar echt totaal niet wat ik wilde. Dat is een beetje de markt die nu is zo van, we hebben nu een nieuwe tool. Kijk dan, als je dan hierop klikt, dan gebeurt er dus dat. En dat is het demofilmpje en iedereen rent naar de winkel als het ware van, ik wil dit nu hebben virtueel. En dan ga je ermee werken. En dan krijg je dus die teleurstelling. Dus de helft valt al af. En dan zijn er nog een paar die gaan door. En dat is net zoals bij een instrument leren. De ene die heeft dat drumstel gekregen voor Sinterklaas. En er zijn er maar een paar die volgend jaar echt kunnen drummen. En dat is gelukkig. Dus je hebt nog steeds mensen nodig om AI te kunnen bedienen. Ja, dat is inderdaad goed nieuws. Voor nu heb je ook kritische reacties gehad. Want als je kijkt wat komt er allemaal kijken normaal gesproken bij het maken van een clip? Nou ja, normaal gesproken bij een videoclip moet je al denken aan allemaal studio's en engineers en dat soort dingen. Ik heb nu gewoon mijn laptop kunnen gebruiken hiervoor. Ik was er zelf ook best wel verbaasd over van het kan dus gewoon. En omdat een videoclip nu niet per se op MTV gespeeld hoeft te worden, maar het wordt geconsumeerd op de iPhones of de smartphones, hoef je niet zulke gigantische bestanden te maken. Dus je kan, het kan. Je kan dus gewoon een beeld maken en dat al geschikt voor uitzending maken. En voorheen was dat natuurlijk onmogelijk. Maar al die mensen die in zo'n studio werken, die vinden dat niet leuk. Nee, die vinden dat niet leuk. Dus je hebt niet alleen positieve reacties. Nee, maar die kunnen nog steeds zeggen van, ja, maar dat is toch geen video. Dat moet je nou kijken. Bovendien is het rechtstandig. Het is gewoon helemaal, een video moet zo. En ik heb het dus juist zo gemaakt. Dat nou, inderdaad, real. Voor wie geïnteresseerd is, die clip is te zien op onze website. WNL.tv. Nou, je hebt hem dus gemaakt in samenspraak met Stefan. Dat is allemaal helemaal goed gegaan. Maar het gaat ook wel eens anders. Het nummer Heart on My Sleeve van Drake en The Weeknd bijvoorbeeld. Het ging helemaal viraal. TikTok, YouTube, alles ontplofte. Het werd binnen een paar dagen miljoenen keren gestreamd. Alleen Drake en The Weeknd, die hadden helemaal geen nieuw nummer uitgebracht. Nee. Hoorde jij zelf dat dit nep was in eerste instantie? Niet in eerste instantie, want ik werd ook natuurlijk bij de neus genomen. Maar ik ken veel mensen die hiermee bezig zijn. Dus zeg maar de harde kern daar ergens in Silicon Valley, laten we het daarover. Ik wist wel, hier zit wel een producer achter. Ik dacht, dit is niet helemaal AI. Maar ik denk, hoor je dat dan? Omdat het zo, dit is echt goed gedaan. Want Eva en Lisbeth, jullie zitten hier natuurlijk bij. Hoorden jullie het? Nee, ik dacht gewoon lekker nummer. Ja, maar dat vind ik ook. Dacht ik ook. Ook voor die videoclip waar ik daarnet over had. Het is gewoon een andere manier van iets brengen. Dus het is niet per se slecht, het is anders. We consumeren dingen anders. Ja, maar die stemmen zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Nee, dus ze hebben heel goed naar het karakter. Dus, nou, voordat je dit voor elkaar krijgt, moet je dus een rappen als The Weeknd of als Eminem. Dus je moet het op die manier al wel invoeren. Dan moet je de klankkleur daarboven opleggen. Dus je moet al heel goed Eminem begrijpen. Of Drake of wie dan ook. En dan in die ga je zoektermen daar, bedoel jij dus? Ja, en dan nog in de audioprogramma's. Ik kom uit de audio, uit de muziekindustrie. Dus ik weet dan wel hoe ik in een audioprogramma dat tot een goed einde kan brengen. Het is niet zo dat het uit AI rolt en dan is het klaar. Nee, maar goed, het Week in de Weeknd waren hier natuurlijk helemaal niet blij mee. Uiteindelijk zijn ze exposure voor hen, toch? Ja, maar aan de andere kant is er wel zoiets van, wacht even. Dit is niet onze nummer, wij hebben dit niet bedacht, wij hebben dit niet gedaan. En ze gaan met onze stemmen aan de haal. Precies, vooral dat. Want even, rechten technisch. Als we het daarover hebben, dat ligt allemaal wel vrij ingewikkeld. Ja, heel ingewikkeld. Omdat het dus uiteindelijk nu heel onduidelijk is vaak bij wie het intellectueel eigendom ligt. Want zodra ook bepaalde dus beelden of tekst gewoon online te vinden is, ja, dan is dat heel moeilijk om voor artiesten en voor schrijvers echt af te kaderen als van dat is van mij. Wauw, dat is eigenlijk best wel bizar. Daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Dus als je wat online deelt, dan bestaat de kans dat het uiteindelijk dus gewoon Dat er zo op deze manier mee aan haalbaar wordt. Dat jij straks ook rapt als The Weeknd. Maar we geven toch ook al onze rechten weg bij Instagram. Alle foto's die zijn dus niet meer van jou eigenlijk. Ja, maar je realiseert je nooit dat uiteindelijk... Nee, maar dat is dus ook best wel... Ja, dom, eigenlijk best wel onhandig. Want zelfs bij ChatGPT die je allemaal vragen stelt... Je hebt gewoon aangeklikt daar... Al mijn data geef ik weg. Dus ook zijn ook mensen die best wel perverse vragen stellen. Of echt bedrijfsgevoelige vragen. Van, kun je me helpen met deze code die ik heb geschreven? En daar gaat dus AI gaat dan met die code opnieuw leren. En dat gewoon geven aan anderen. Ja. Maar staan veel muzikanten hier eigenlijk voor... Dat is iets om op te letten. Maar staan veel muzikanten hier wel voor open om hun stem... te laten gebruiken. Het gebeurt al dat een bepaald platenlabel, maar ook ik zou zeggen, niet per se beginnende muzikanten, maar mensen die echt goede sessiewerkers zijn, die hebben zich verenigd en die hebben zich, ik geloof dat het heet Voice Swap. Dus dit is al monetizing AI op een goede manier. Mm-hmm. En dan kan je dus gewoon zeggen, oké, dit is mijn liedje, het moet ongeveer zo klinken, dit is ongeveer wat ik heb ingespeeld en gezongen, zing dit voor mij, maar dan goed. Maar er zit niemand aan de andere kant, er zit een AI aan de andere kant met die stemmen, maar dan klinkt het wel heel dat is erg wel goed. Maar Bart, monetizing AI, dus gooi je zo even in. Wat is dat? Nee, dat je dus wat heel. Drake verdient niets aan. Tenminste, je zou kunnen zeggen nog met promotie van dat nummer. Maar hij zou geen geld verdienen. Dat is de kwalijke zaak. Daar wordt eind van het jaar Buma Stemmen gaat een heel groot symposium erover houden. Even kijken waar was gebleven dat... Oh ja, dus niet, want we hebben nog ook een audiofragmentje staan. Ja, maar dus het is heel belangrijk. Dus dit bedrijf maakt al verdient al geld door te zeggen, oké, jij wil een liedje zingen. Dat hebben wij. We hebben die stem. We hebben die stem van deze mevrouw hebben we helemaal ontleed en zij kan dit nu zingen. En dan krijg je echt iets fatsoenlijks terug. Dus iemand die voorheen nooit goed kon zingen of wel goed kon schrijven, kan nu iets uitbrengen. En dat vind ik tof. Dus er zijn veel mensen meer capabel om creatief te zijn. En er ontstaan dus ook nieuwe verdienmodellen. Ja. Want we gaan eventjes naar de zomerhit Zo Zomer van John de Koning. Steeds hoger in de Nederlandse hitlijsten te vinden. Je zou nu kunnen, nu ik het weet... Ja, ik wist niet dat dit nummer, geen idee. Ik had er niet op gelet ook, net zoals bij Drake. Ik trapte daar ook in. Maar je kan het horen. Er zit een soort, net zoals... Ja, maar wacht even, precies, want ik hoor niks. Is dus, deze John de Koning bestaat niet. Dit nummer is door AI gemaakt en deze stem dus ook. Ja. Dus, maar je kunt het horen, zeg jij. En hoe? Ja, nou als je. Ja, ik durf nu niet te zeggen dat ik het nu net hoorde, maar kan. Nou, je start je vinger op van hier. Ja, omdat ik denk te horen, zoals bij een foto die is verstuurd via. Via. Wat is het? WhatsApp. Toch? WhatsApp. Ja. En daar die foto's die worden ook ongeveer gehalveerd, of misschien wel een derde. En dat kan je zien. Dus de originele foto die jij nam met je iPhone, die is dus helder. En ik hoor artificial. Van die. Ja. Nep dingetjes hoor. Je hoort het gewoon. Maar, ik vind het wel moeilijk hoe je het nu definieert. Ja, dat nep klopt. Maar dingetjes. Ik probeer eigenlijk te zeggen, zoals heel veel rap songs nu, die hebben een gezongen refrein door die rapper. Dat is door artificial intelligence ook bewust zo gemaakt. Dus die noten die zijn rechtgezet en dat hoor je. Dat is de Melodyne heet dat apparaat. Maar dat vinden we mooi. We zijn dus het kunstmatige mooi gaan vinden. Ja, vinden jullie dit even hier even... Vind je, luister je hier graag naar? Ik weet niet, ik ben nu gewoon zo in de war... omdat ik eigenlijk nu hoor dat ik dus dik door de mand val... als ik AI gebruik, als ik een liedje maak. Nee, het gaat je helpen. Ik kan jou laten zingen morgen. Ik kan jouw hoofd, als ik toestemming heb... om jouw hoofd te mogen gebruiken... kan ik je morgen in een videoclip laten zingen en bewegen. Maar ik wil geen clip erbij. Nee, oké, maar je wil wel DJ worden, dus... Nee, maar ik hoorde het niet. Nee, ik vond het gewoon een goed nummer. Dat bewijst dus inderdaad wat er allemaal kan zijn. Zo ver zijn we dus al. Bart, we hebben jou ook gevraagd om een AI-nummer voor ons te maken. Daarvoor mochten we zelf een paar woorden aan jou doorgeven. We zijn gegaan voor file, zomervakantie, liefde en jazz. Nou, straks horen we het eindresultaat. En ik ben echt heel erg benieuwd. Ondertussen gaan wij even naar de zomervakantie. Heel Nederland is nu vrij, behalve wij hier aan tafel. Betekent wel topdrukte op Schiphol. En dat is natuurlijk ook balen van die grote computerstoring gisteren. Waar ze ook op de luchthavens last van hadden. Maar goed, we kunnen daaraan wel zien dat onder andere Schiphol met de tijd meegaat. En dat moet ook wel, want de werkdruk is groot. Net zoals het personeelstekort. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige en verbonden aan de TU in Delft. Welkom. U bent natuurlijk regelmatig op Schiphol. En als deskundige, wat voor snufjes ziet u nu die u een paar jaar geleden niet zag? Nou, je weet niet of het AI is op dit moment. Maar je kan wel zien dat een aantal dingen gebeurt. Bijvoorbeeld, nu wordt er een betere voorspelling gegeven wanneer komen je koffers op de band. Dat is natuurlijk een proces wat je kan digitaliseren. Hoe zie je dat dan? Hoe gaat dat? Nou, er staat nu precies een tijd bij, van zoveel minuten nog. En dan liggen inderdaad je koffers op die band. Maar hoe was dat eerst dan? Gewoon zo volgens mij stond er gewoon, wordt nu uitgeladen. En dan stond je eindeloos met je duimen te draaien. En zo nu van, weet ja. je gewoon dat je dan moet wachten. Ja, nou, nu weet je hoe lang de ellende gaat duren. Nu weet je precies waar dat bannetje met dat karretje is. Hoe ver die van de bagageband is. En wat nog meer? Nou, als je even gaat nadenken, dan kun je ongelooflijk veel met AI doen. Alles waarbij je iets moet leren, waarbij je moet redeneren of waarbij je een beslissing moet nemen, dat kun je allemaal met AI gaan doen in de toekomst. Ja. Dus als je bijvoorbeeld naar de weersvoorspellingen kijkt. Vliegtuigen zijn heel afhankelijk van goede weersvoorspellingen. We weten ook bijvoorbeeld dat er sommige vormen van turbulentie heel lastig te zien zijn op een weerradar. Dat heet dan clear air turbulence. Laatst nog een dodelijk ongeval bij geweest. Vertel dat maar niet, Joris. Daar worden we niet blij van. Maar goed, als je nu weet, we hebben het hier gezien, we hebben het daar gezien, we hebben het daar gezien. Dan kun je die data gaan combineren. En dan kun je een piloot beter informeren. Van daar zou je bijvoorbeeld dat wel eens kunnen verwachten. Maar dat gebeurt dus natuurlijk al. Hè? Ik kan me voorstellen dat die turbulentie die je noemt. Op een gegeven moment als je een aantal ongelukken krijgt. Dat er knappe koppen zijn die denken. We gaan eens even naar deze data kijken. Maar wat kan zo'n computer dan uiteindelijk bijdragen extra? Nou, door veel meer data te verwerken kun je veel beter, veel nauwkeuriger die verwachtingen gaan maken. Van daar zou je het kunnen verwachten, daar zou je het kunnen verwachten. Daar kun je veilig vliegen en dan word je dus niet meer verrast. Maar en jij zei net toen wij eerder spraken dat er eigenlijk heel veel piloten wereldwijd volledig op AI al vliegen. Dat vooral Nederlandse piloten nog veel zelf willen doen. Ja, dan praten we over de automatische piloot. Zal mensen misschien verrassen, maar van een gemiddelde vlucht vliegt een piloot nog maar zelf tussen de 3 en 6 minuten. Meer is het niet. Landing en daling? Dan zijn de Nederlandse vliegers vaak nog meer van handmatig vliegen dan buitenlandse vliegers. Maar voor de rest vliegt gewoon die automatische piloot. Zelfvliegende vliegtuigen, hoe lang gaat dat nog duren dan? Nou, dat bestaat er gewoon al. Die zijn er gewoon is het al. Ja, alleen voor de show, hoor, die piloot. Die piloten, dat die er ook helemaal niet meer in zitten. Dan kom ik de hele moeilijke discussie uit. Wat is nou precies die rol van die piloot? En die piloot zit daar niet zonder reden. Die zit daar om die automatische piloot te bewaken. Want een mens is altijd nog veel creatiever dan zo'n computer. Wat nou als er echt iets misgaat wat je niet verwacht had? Wat dus niet in het computermodel zit, wat nog niet in de data zit. Dan zijn het toch vaak mensen die creatieve brain spark hebben, die ingeving hebben. Dat moet ik zo oplossen. Maar wat even zegt is wel interessant. Want Nederlanders staan er dus toch wat anders in dan in het buitenland. Waarom is dat, Joris? Ja, sorry om dat te beantwoorden. Ik stel namelijk ook die vraag. En dat heeft blijkbaar toch vooral met ego te maken. Echt waar? Hebben wij zo'n groot ego dan? Nee, wij niet. Die mannelijke piloten. Oh, het gaat er over mannen. Ja, ik snap het. Ja. Ik hou mijn mond even dicht. Nee, maar dus het is inderdaad gewoon een hele bewuste keuze. Omdat ze toch nog wel iets willen doen. En niet... Nou ja, kijk, de vraag is natuurlijk. Als je het systeem laat leren van al die landingen door al die piloten die in de wereld gedaan worden, kun je sneller leren dan één piloot in zijn eentje. Dus die landingen worden dan nog gewoon beter. Maar wat nou als het echt misgaat? En wat nou als die piloot op dat moment moet ingrijpen? En hij heeft het al een jaar niet meer gedaan. Mm-hmm. Ja, dat is wachten op ellende. Dus dan zijn er vaak bij luchtvaartmaatschappijen regels. 1 in de 3 landingen moet je met de hand doen. 1 in de 3 moet je automatisch doen. En de derde mag je kiezen bijvoorbeeld. Ja, want ik kan me voorstellen, ego, oké, misschien. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met, ja, in hoeverre is mijn baan nog relevant? Ja. Mm-hmm. Nou ja, voor piloten, dat gaat nog wel een generatie mee, denk ik. Op termijn zul je zien dat we met steeds minder piloten in de cockpit toe gaan. We zijn ooit met 5 personen in de cockpit begonnen. Er zijn nu nog maar 2 over. Je wordt er ook wel een beetje lui van, denk ik. Ja, maar toch, dat zal in meer sectoren zijn, heb ik het idee. Dat is natuurlijk ontzettend fijn, maar we moeten wel met z'n allen gaan uitvinden wat we dan wel gaan doen. Ja, want wat ik nou ook nog even afvraag, Joris, hè? Je komt veel op vliegvelden. Hoe verhoudt Schiphol zich tot de rest van de wereld? Nou, Schiphol is eigenlijk gewoon heel goed geregeld. Het mooie van Schiphol is nog steeds een één-terminal luchthaven. Je hoeft niet van de ene terminal naar de andere terminal. Met een busje of een trein of weet ik veel wat. Je kan eigenlijk alles nog wel belopen. Maar als we dan kijken naar AI, hè, heb ik het specifiek over. Zijn er andere vliegvelden waarvan je denkt, oh ja, maar hier hebben ze echt al zo ongelooflijk veel? Ik heb nog geen echte dingen gezien waarvan ik echt voor verrassing stond. Maar dat verwacht ik met name in Azië. In de Verenigde Staten, als je gewoon je vliegtuig ingaat, dan hoef je niks meer te laten zien. Maar dat is gewoon een iris-scan. En die zegt gewoon van, oh, dit is Eva, die komt binnen. Je hoeft geen paspoort te laten zien, geen ticket. Dat gaat ook allemaal met AI. Ja, je ziet dat hier in Schiphol heb je al van die paspoortscanners met iris-scanners enzovoort. Dat ja, maar moet je nog steeds wel je paspoort laten zien. Ja, daar kun je gewoon lopen. Want Eva, kijk, dit klinkt natuurlijk allemaal fantastisch. Maar uiteindelijk heb je zo ontzettend veel computers nodig met rekenkracht. En dat kost allemaal weer stroom. Hoe haalbaar is het nou eigenlijk voor Schiphol bijvoorbeeld hier met wat we hebben liggen aan netwerk bijvoorbeeld. Om die transitie ook echt op grote schaal en ook snel te maken? Ja, dat is natuurlijk een super relevante vraag. En dat is denk ik ook de afweging en toch eigenlijk ook de negatieve kant van AI, dat het gewoon toch uiteindelijk slecht is voor het klimaat. En want het betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat er veel meer datacenters moeten komen. Precies, precies. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een Google, zij zijn sinds de lancering van ChatGPT zijn ze geloof ik hebben ze 20 keer zoveel energie verbruikt. Dus ja. Dit is een hele ingewikkelde vraag waar ik ook geen zwart-wit antwoord op heb. Maar dat brengt natuurlijk weer hele nieuwe uitdagingen voor zich mee met de toekomst. Ja, en ook keuzes die we... Er zit nog één extra ding bij. Zeker als je praat over luchtvaart en andere veiligheidskritische toepassingen. Voor je dit gaat toepassen, moet je echt heel zeker weten dat het altijd goed gaat. Want wat nou als het misgaat? Als de computer toch een aantal rare combinaties gemaakt heeft die eigenlijk gewoon niet kloppen. Is dat al een keer gebeurd? Ik heb er nog geen voorbeelden van. En daarom zijn we de luchtvaart ook wat behoorlijk conservatief. Het ziet er heel geavanceerd uit. Het is heel geavanceerde technologie. Maar qua certificatie, voordat je iets echt in de lucht mag brengen, is het behoorlijk conservatief en moet je door heel veel hoepels heen maar springen. Maar komt het misschien ook omdat het voor ons mensen nu inmiddels ook wel moeilijk te checken is wat zo'n computer nou allemaal berekent? Nou ja, dat is dus inderdaad de vraag. Dan praten we over explainable AI. Kun je dat allemaal nog uitleggen wat er gebeurt? Of heeft de computer toch gewoon door die grote vele data die geprocessed is allemaal rare combinaties gemaakt die gewoon niet meer kunnen kloppen? Dat is de zorg die daar natuurlijk bij leeft. Ja. En bij de luchtvaart nog te meer, omdat dat gewoon echt een veilig kritische toepassing is. Ja, want Eva, als jij naar die rekenkracht kijkt, hè, en alle plannen die jij op je bureau kijkt, beangstigt het soms ook bij jou? Dat je denkt, jeetje, als computers dit allemaal gaan doen. Nou, nog niet, maar dat komt ook wel, denk ik, omdat het voor mij niet snel echt te gek is. Dus zie je altijd wel heel vaak het positieve. Maar nou, jij hebt bijvoorbeeld wel Elon Musk. Die heeft een bedrijf waarbij ze echt hersenen namaken. En dan uiteindelijk dat brein ook laten denken om bepaalde acties uit te voeren. En dat is natuurlijk wel heel eng. Ja, ik moet nu echt wel denken aan van die science fiction films die je dan vroeger zag. En dat je dacht, oh, maar dat maar gaat ik nog heb zo dus heel duren. Dubbel. Ik vind dat dus dan ook weer waanzinnig interessant, omdat het een beetje duister is. Maar het is, dat zijn, ja, als dat echt dat soort dingen in de praktijk gaan komen, moet natuurlijk wel hele goede regelgeving ook voor zijn. Ja, en dat is wel waar we heel vaak bij terugkomen, die regelgeving. Ja, hè? En dat is ook heel moeilijk, want de mensen toch uiteindelijk die vaak over die regelgeving gaat, die zitten niet specifiek in het veld. Dus als je kijkt, je hebt dan de AI Act in Europa, die echt de regelgeving in de gaten moet gaan houden en daar regels voor schrijven. Maar dan weten we heel vaak eigenlijk niet van, oké, wat is nou hoog risico? Ja, die regelmakers, die weten eigenlijk niet wat er bij jullie in die computers in de luchtvaart allemaal wel of niet gebeurt. Volgens mij zijn die statistieken ook wel interessant over hoeveel Kamerleden, Europarlementariërs uiteindelijk ook echt een technologische achtergrond hebben. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dat heel teleurstellend is. Ik denk dat je beter niet... Volgens mij was het, maar pin me er niet op vast, in het vorige Tweede Kamer, dus de vorige Tweede Kamer zaten twee Kamerleden die echt een technologische achtergrond maar hadden. En het is ook heel ingewikkeld hoor. Het is ook niet om mensen te verwijten, maar het is ook hoe blijf je bij als de technologie zo snel gaat. Sterker nog, als je vandaag denkt dat je het weet, loop je morgen achter. En dan is de luchtvaart ook nog iets extreem gevoeligs natuurlijk, want gebeurt er een ramp, dan zitten er toch zomaar 200, 300 mensen in dus dat is echt een veiligheidskritische toepassing en daarom moet het ook gecertificeerd worden en daarom gaan in de luchtvaart dit soort dingen misschien toch wel een beetje langzamer voordat we echt in die boordcomputer terechtkomen. Dat is denk ik heel verstandig. Maar is er niet een grens dat als de computer echt zelf gaat denken, dus zonder input van ons, is dat niet een soort grens? Ja, maar wanneer is het input van jou? Ja, dat is de vraag. Maar dus nu hebben we het gevoel dat we nog een beetje beheersen. Op welk gebied dan ook. Dat we omdat je die zoektermen bijvoorbeeld invoert. Of ook van hoeveel vliegtuigen en piloten hebben allemaal data ingeleverd. Dus dan kan je zeggen, nou, dit is wat dan het eindresultaat moet zijn van een landing of een stijging. Ja. En dit is natuurlijk ook nog wel een vergezicht, Joris. Laten we toch even teruggaan naar Schiphol. En wat er allemaal wel kan voor het allemaal heel duister worden hier. We hebben het gehad over de bagageband, de piloten. Zijn er verder nog dingen waarvan jij denkt, nou, dat is me wel opgevallen? Nou ja, er zijn talloze toepassingen te bedenken. Noem eens wat. Een luchtverkeersleiding. Beter gebruik maken van ons luchtruim. Het is heel erg druk boven ons hoofd. Hoe kun je dat luchtruim beter gebruiken, zodat je minder kilometers omvliegt, minder CO2 uitstoot. Wordt er al over nagedacht of zou er over nagedacht worden? Nee, daar wordt al over nagedacht. En op welke manier gebeurt dat dan nu? Nou ja, dan ga je dus kijken van de routering boven Europa. Daar wordt al over nagedacht. Hoe kun je dat optimaliseren? Want het is gewoon eigenlijk te druk. Zeker in de zomerperiode ontstaan wachtrijen in de lucht. En als je dat beter kan doen, mensen sneller van A naar B kan brengen. En ja, doordat gewoon door heel veel gevallen te analyseren, kun je zeggen, nou, dat was niet zo handig en dat was handiger. Dus de volgende keer gaan we het op die manier doen. Maar dat wil ik graag dan iets specifieker. Want dat optimaliseren, hoe doe je dat dan? Want je kan moeilijk zeggen, joh, dan moet je even 3 keer overstappen en dan ben je toch uiteindelijk wel sneller in Australië. Je wil als reiziger toch het liefst gewoon in 1 keer van A naar B. Nou ja, goed, maar ook 1 keer van A naar B door Europa vliegend, dat is niet 1 keer rechtstreeks van A naar B. Er liggen allemaal beperkingen in het luchtruim, bijvoorbeeld omdat het militaire oefengebieden zijn. Wij vliegen in Europa niet rechtstreeks. Er wordt ook over nagedacht, dat heet dan de Single European Sky, de enkelvoudig Europees luchtruim. En daar kun je gewoon tussen de 5% en 10% CO2 mee besparen als je dat allemaal netjes invoert. Maar dat hebben wij dus eigenlijk allemaal niet door. Als passagier. Nee, gelukkig maar niet. Daar moet je niet veel zorgen over gaan maken. Maar dat wordt op de achtergrond ongelooflijk hard aan gewerkt. En hoe anders ziet onze vakantie er dan uit over 1 jaar of 5 of 10? Wat is het meest opmerkelijke dat we op de luchthaven gaan zien straks? Nou, dat het allemaal wat makkelijker wordt. Dat je meer als klant eigenlijk gewoon geleid wordt door dat hele proces heen. Misschien een IRIS-scan om door de veiligheidscontroles heen te komen. En een robot die je koffer op komt te halen bij je auto. Voor de robot. Ja. Nou, dat zal ik niet zo snel verwachten op Schiphol nog. Wat misschien het mooiste is, je hebt wel een uitdrukking in de luchtvaart over passagiers. En dat noemen we dan self-loading cargo. Mensen die zichzelf inladen in het vliegtuig. Oké. Goed. Afsluiten, ja. Dankjewel, Joris Melkert, voor je komst naar de studio. Want we gaan weer naar Kerkrade, waar onze verslaggever Sibel Onemli een wel heel bijzondere ontmoeting heeft in een restaurant. Sibel, hoe gaat het daar? Heb je cola gekregen? Ja, ik heb mijn cola gekregen, maar wij proberen nu ook toetjes naar klanten te krijgen. En de robot die wordt zo ingesteld. Gaat het lukken, Jason? Komen de toetjes aan? Ja, de toetsen komen eraan. Ze stonden net klaar, alleen hun slagroom was ingezakt. Dus we zijn nu bezig met een nieuw toetje te maken. En dan gaat het lukken. Hey, en ik zag net een Frans gezin met kinderen foto's maken. Ja, zeker. Ja, dat is de attractiefactor. Hè? Vooral kleine kinderen vinden het natuurlijk geweldig dat er iets beweegt, iets speelt. En ze houden ook echt van een robot. Als ik het met andere mensen over ons restaurant heb, dan zeggen al heel snel gezinnen van, oh ja, mijn kinderen kennen het restaurant van het robotrestaurant. Nou, terwijl de toetjes eraan zitten komen, ga ik even naar een paar klanten toe. Want ja, we willen natuurlijk weten, hoe ervaren zij het? En dit zijn de dames die op hun toetjes zitten te wachten. Goedenavond, dames. Mag ik er even bij zitten? Jullie hebben net heerlijk gegeten, hè? Dat klopt. En hoe is het om bediend te worden door robots? Ja, het is een beetje raar, maar ik vind het wel cool. Waarom? Omdat je ziet het eigenlijk nooit in een restaurant dat de robot zo komt je eten te brengen. Vind je het niet dat onpersoonlijk? Wat zei je? Vind je het niet onpersoonlijk? Mis je niet menselijk contact? Ja, het is wel raar eigenlijk, maar het is wel leuk dat ze het hier hebben zo. Wil je dat het liefst in elke restaurant zo is? Ja. Ja, geen mensen meer voor jullie? Jullie toetjes hier blijven even weg. Nou, voordat de toetjes komen, dan red ik dat misschien nog. Maar ik heb ook nog een leuk gezin gezien daarachter. En ja, voor kinderen is dit natuurlijk zo, zo leuk. En ik zag deze twee schattige dames net in frietjes van de robot afpakken. Eet smakelijk! Hoe was het om dit van een robot te pakken? Goed. Ja? Wat vind je van de robot? Cool. En jij? Ook cool. Waarom is die cool? Mama, help eens. Omdat ze jullie eten komt brengen. Ja. Ja, omdat ze op de robots eten komen brengen. Wat vonden jullie ervan toen jullie dit voor het eerst zagen? Ja, dat is wel fascinerend. Hè? Het is wat goedkoper als eigen personeel, denk ik. Nou, meteen financieel. Ja, en dat is voor de kinderen heel leuk om te zien. Ja. Jullie kopen er speciaal voor, hoor ik, hè? Ja, en voor lekkere eten. Ja. Maar zou dit in elke restaurant zo moeten zijn? Missen jullie niet het persoonlijke contact een beetje? Ja, op zich. Ik denk dat voor het restaurant zelf wel een stuk goedkoper is. Voor de kinderen is het leuk, voor andere mensen is het leuk. Dus op zich, ja, waarom niet? En zijn jullie al op de fouten geweest met de robot? Nee. Gaat het nog gebeuren? Volgende keer wel, hè? Volgende keer? Volgende keer wel. Nou, eet smakelijk. En ja, niet alleen deze kindjes. Echt heel veel kindjes vinden het echt een ware beleving. Dus ja, het ziet er wel naar uit dat dit misschien toch echt de toekomst gaat worden. Ik ben ook wel benieuwd. Jij klinkt zo enthousiast. Maar simpel, Bart, is het gewoon... Ja, het is cool, want hij komt eten brengen. Tuurlijk. Al die nieuwe dingen, dat is novelty. Dat is leuk. Dat kan je verkopen aan kinderen en je moeder, ja. Ja, maar ja, vind jij het nou heel gezellig als er een robot aan je tafel komt? Nou, ik moet eerlijk zeggen, in Amsterdam heb je zo'n ook dat Chinese restaurant wat drijft daar achter bij Centraal Station. En die hadden dus dat ook. En ik was echt als een toerist van, nee, serieus, gebeurt dit nu? En dat is een heel goed restaurant trouwens. Maar die hebben dat heel effectief ingezet. En die robot die stopt inderdaad voor als mensen, als die mensen tegenkomt en zo. Het is leuk. Het is echt een... Het is toch ook niet alsof alle personeel gezellig is? Ik bedoel, in Amsterdam denk ik dat een heleboel restaurants echt... En cafés... Ik vind de stoerdessen dan wel weer vaak gezellig. Ja, maar zeker. Dit is dus Joris Melkert misschien wel de stoerdess van de toekomst? Nou, ik denk het niet. Stewardessen die zijn daar om de bediening te doen aan boord. Maar eigenlijk zitten ze er met een veiligheidstaak van... als er iets misgaat, als een vliegtuig geëvacueerd moet worden... dan moeten zij dat proces leiden. En dan zijn ze helemaal niet zo vriendelijk meer als ze normaal gesproken zijn. Dan wordt iedereen gewoon keihard eruit gesmeten, zo snel mogelijk. En die taak kun je voorlopig niet aan een robot overlaten. Dus nee, de cabinebemanning gaat niet verdwijnen. Nee, we gaan dus het is wel unloading zelf. Maar door de stewardess offloading. Dat zijn hele leuke filmpjes van evacuatietesten. Er moet binnen 90 seconden moet een vliegtuig leeg zijn. Met de helft van de deuren gesloten. En deze studio ook. En daarom gaan we nu dit uur afronden. We gaan ook offloaden hier. Eva, jij blijft nog even zitten. We spreken straks onder andere met Carmen van Dooyeweert. Zij is arts en onderzoeker aan het UMC. En heeft ontdekt dat AI kan helpen bij het opsporen van uitzaaiingen van borstkanker. En we gaan het hebben over AI in het onderwijs. Scholieren gebruiken tekstgenerator ChatGPT voor allerlei huisopdrachten zonder dat docenten het doorhebben. Volgens natuurkundeleraar Wouter Jansen zouden we de mogelijkheden die AI biedt juist als een verrijking moeten zien. Nou, blijf je dus vooral luisteren. We zijn terug na de ster. NPO Radio 1. Deze week op de perstribune van Max. Ergens bij die antenne in de buurt moet de opa van Maria Luisa wonen. Mr. Spoorloos, Dirk Bolt. Na 30 jaar spoorloos komt er een eind aan een tijdperk. Komende week is de laatste uitzending. Het is de afsluiting van 30 prachtige jaar. En voormalig Olympisch surfkampioen Stefan van den Berg. Olympic champion Stefan van den Berg. In 1984 schreef hij historie met surfgoud in L.A. Stefan, eerste reactie graag. Ja, gewoon fantastisch. Dirk Bolt en Stefan van den Berg. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Aanstaand weekend is het VIP-weekend in onze winkels. Je profiteert dan van 10% korting op de hele collectie. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een iGo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. KPN heeft weer een weekenddeal.

Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. NPO Radio 1. WNL. Stand van Nederland. Generatie AI. Jill Blijksloot en Lisette Wellens. Goedenavond, u luistert nog steeds naar een speciale uitzending van Stand van Nederland, generatie AI, zoals ze zo mooi zeggen. Ja, laten wij gewoon lekker Radio 1. AI zeggen, toch, op z'n Nederlands? AI, kunstmatige intelligentie. We zijn lekker aan cherrypicken wat er allemaal mogelijk is hier in Nederland op dat gebied. Ja, en u kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of via Twitter met de hashtag WNL. En ook met ons meekijken natuurlijk via de webcam in de studio. Hier bij ons in de studio zit nog steeds Eva de Mol, wetenschapper, investeerder in technologische start-ups. Ze zorgt er een beetje voor dat het begrijpelijk blijft vanavond, stelt af en toe een vraag. We hebben er ook weer een voor jou, Eva, want hoe doet Nederland het nou eigenlijk als je het vergelijkt met andere landen in Europa, maar ja, misschien ook wat verder dan dat? Ja een hele goede vraag. Ik ben wel een heel positief iemand, dus vind ik het ook wel vervelend om een beetje een negatief antwoord te geven. Maar ik denk dat we het aardig doen, maar vergeleken met bijvoorbeeld een Frankrijk, als je ziet wat zij investeren in AI en technologie aan de kant van universiteiten, aan de kant van bedrijven, ja, dan lopen we echt achter. Dus als je... Want hoe moeten we dat dan zien? Wat je eigenlijk ziet is dat... Een aantal Europese landen echt al jaren geleden zijn begonnen met echt grote fondsen en geld beschikbaar maken voor het onderwijs en voor de universiteit op het gebied van artificial intelligence. En dat wij daar gewoon mondjesmaat achteraan lopen. En er zijn echt wel uitzonderingen, specifieke universiteiten. Nou, daar gaan we van jullie natuurlijk veel meer van horen. Maar mondjesmaat, als je het zeg maar in geld bedragen, hoe kijk je... Ik ken helaas de echte budgetten niet, maar je ziet onder Macron, ze hebben echt hele grote programma's voor bijna alle universiteiten opgezet in Frankrijk al 5 jaar geleden. Hebben wij dan zitten slapen? Eigenlijk wel. En sterker nog, in Nederland zijn er nu ook zelfs privé-initiatieven om hele codeerscholen op te zetten. Bijvoorbeeld van Corinne Figeus. Zij heeft op een gegeven moment gezegd, de oprichter van TomTom, ik ga niet meer wachten op een overheid die investeert in technologie. Zij heeft dat zelf gedaan. En daar hebben ze nu al 5 jaar, ieder jaar 300 studenten die dat leren. Dus er zijn echt wel uitzonderingen. Maar welke stappen neemt de Nederlandse overheid dan wel? Er zijn nu wel echt specifieke programma's vanuit de overheid om universiteiten te stimuleren. En ook om echt studenten meer goede cursussen te geven, denk ik. Ja, ik maar hoop dat is dan ook voor inderdaad jullie allemaal horen. Die nieuwe generatie die de kans krijgt. We gaan straks Suusje en Robert horen, inderdaad, die hier zijn aangeschoven vanuit de TU Delft. En om een tastbaar voorbeeld te geven, in Frankrijk heb je echt miljarden fondsen die investeren in AI. En die dat echt al 5 jaar geleden deden. En daar plukken zij nu de vruchten van. Omdat je een aantal bedrijven hebt die nu heel succesvol zijn geworden. Mm-hmm. Want is dat ook nodig voor het MKB bijvoorbeeld om aan te haken? Want ik heb het idee dat zij misschien wel willen, maar daar... Uiteindelijk wel natuurlijk. Dat heeft weer ook heel veel te maken met educatie. Als het MKB wil aanhaken op artificial intelligence, dan moet je ze wel bepaalde kennis en vaardigheden geven om ook die stap te kunnen maken. En bedrijven die stap dan niet maken? Ja, die verliezen uiteindelijk. Bestaan die straks nog wel over 5 jaar? Ik denk het niet. Nou, 5 jaar, dat is wel snel. Maar in het eerste uur zei ik al, ik geloof echt dat waar we eerder zeiden van ieder bedrijf gaat met data en software werken, dat het echt over 5 jaar is van ieder bedrijf is gewoon een AI-bedrijf. Als je niet slim gebruik maakt van de data die je verzamelt, ja, dan verlies je gewoon. En hoe zie je de toekomst dan voor ons twee arme presentatoren? een radioprogramma. Nou ja, ik heb net geleerd dat we zelfs van jullie dus ook al clones kunnen maken vandaag. En dat je iedere dag iets nieuws kunt vertellen op je social media. Dus er zijn ook voor jullie... Ja, ook voor ons is straks geen baan meer. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja, dan gaan we iets anders doen. Met AI. Ja. We gaan naar iets serieuzers. Waar Carmen over is aangeschoven. Want Carmen van Dooijenweerd. Ja, de Carmen van Dooijenweerd inderdaad. 3000 vrouwen per jaar overlijden aan borstkanker. 1 op de 7 vrouwen krijgt de diagnose. Dus hoe eerder het wordt vastgesteld, hoe groter de kans op genezing. En daarbij kan kunstmatige intelligentie helpen. Dit zijn dus precies die uitzaaiingen die we willen vinden. En die heeft de computer nu echt perfect voor ons omlijnd. Nou ja, dit is echt geweldig, want dit is echt een sprong vooruit in de diagnostiek van kanker. Ik denk dat dit de toekomst is. Absoluut. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de computer mij enorm helpt bij het vinden van uitzaaiingen bij patiënten met borstkanker. Carmen van Dooijenweerd is arts en onderzoeker aan het UMC in Utrecht. Dus fijn dat u er bent. Zeg maar, ja, dan ga ik dat doen. Je hebt ontdekt dat AI kan helpen bij het opsporen van uitzaaiingen van borstkanker. Waarom ben je dat onderzoek überhaupt begonnen? Nou, het grappige is eigenlijk dat dit onderzoek, of die AI die dit kan, bestaat al heel erg lang. In 2017 is dat ook al in studies ontdekt dat er is en dat het heel goed werkt. Maar het wordt eigenlijk gewoon helemaal niet geïmplementeerd in de praktijk. En dat zijn we eigenlijk in de studie die we nu hebben gedaan, zijn we dat gaan doen. Om het echt te gaan gebruiken en dan te laten zien, ja, als je het dan gebruikt, wat heb je daar nou als patholoog in dit geval aan en wat levert het op? En, ik denk dat mensen die zitten te luisteren misschien niet precies weten hoe überhaupt een onderzoek naar borstkanker werkt. Dus wat doet een patholoog en wat doet uiteindelijk ook deze AI? Ja, nou, wat een patholoog doet, hè, iemand voelt een knobbeltje of wordt bij het bevolkingsonderzoek, hè, met die scan, wordt er wat gezien en er volgt een biopt. Nou, dat is een weefselhapje. En dat hapje wordt bekeken onder een microscoop. En daarop stelt de patholoog de diagnose, in dit geval borstkanker. In het UMC Utrecht doen we dat niet meer via de microscoop eigenlijk. Maar sinds 2015 gebruiken we hele geavanceerde scanners. Waardoor wij die hele diagnostiek op het beeldscherm kunnen doen, dus digitaal. Ja, en dan heb je dus heel veel beelden. En kun je nu ook beeldanalyseprogramma's gaan gebruiken, zoals AI. Om te helpen om die uitzaaiingen op te sporen. Ja, en wat zie je daar dan op? Ja, daar zie je weefsel en cellen en dus ook kwaadaardige cellen. Wat je eigenlijk altijd doet is je kijkt heel goed naar dat weefselplakje, naar die koepen. En moet je heel goed zoeken en meestal zit er niks, maar je moet heel geconcentreerd blijven om naar die uitzaaiing te zien. Ik probeer me gewoon voor te stellen hoe een arts dat dan moet doen. Hè? Maar lijkt het dan allemaal zo op elkaar? En is het juist AI dat kan zeggen van, hey, hier valt mij iets op? Ja, dus wat in dit geval deze AI doet, is eigenlijk omlijnt hij het stukje wat verdacht is. Nou, daar geeft hij zelfs een kleurtje aan, rood, oranje of geel. En daardoor hoeft de patholoog dus niet die hele koepel af te scannen, maar wordt gelijk getrokken naar het stukje waar je naar moet kijken. Dus dit is echt veel efficiënter? Ja, veel efficiënter. Ja. Want als je dat zou tegenover elkaar zou moeten zetten, hoe snel doet een patholoog dat dan en hoe snel doet AI dat? Ja, nou, we hebben dus een studie gedaan waarin we de ene groep met AI hebben laten kijken en de andere groep zonder. Nou, met AI doe je er minder dan 4 minuten over en zonder AI meer dan 6. Ja, dat klinkt nog steeds een beetje flauw, maar het is toch al een derde tijdswinst. Mm-hmm. En is het ook nauwkeuriger? Hebben jullie daar resultaten over? Nou ja, dat hebben we dus niet onderzocht. Want het lastige is, je kunt niet zo goed onderzoeken of het meer vindt dan de patholoog. En dat heeft ermee te maken, het wordt een beetje ingewikkelder, maar ik zal het wel proberen uit te leggen. Je kijkt dus heel goed naar die koepen. En op het moment dat je daar als patholoog op het oog niks ziet, en je kunt je voorstellen hoe groter die uitzaaiing, hoe makkelijker dat te zien is, maar hoe kleiner, hoe moeilijker dat wordt. En als je daar niks ziet, dan volgt er een kleuring met immunohistochemie. Nou, dat is een ingewikkeld woord, maar het is eigenlijk een antilichaam of een eiwit met een kleurlabel. En die gaat precies op die tumorcel zitten en dan wordt die tumor bruin. Nou, dat klinkt allemaal mooi. Dus we weten ook, in de dagelijkse praktijk doen we het zo en missen we eigenlijk geen tumorcellen. Maar met die AI vinden we ze wel zonder dat die kleuring nodig is. En die kleuring kost ook geld. En dat is wat we nu ook besparen, omdat we zien het zonder die kleuring. Het is efficiënter en het is goedkoper. Ja. En wat heeft de patiënt er dan aan? Nou, op dit moment nog helemaal niks, want er was gewoon supergoede diagnostiek. En die is nu even goed. Alleen de patholoog doet dat efficiënter. En het mooie. Want ze zijn het 2 minuten scheelt het per ding dat je bekijkt. Ja. Maar en of de diagnose die je moet stellen. Maar hoeveel doe je er per dag? En wat levert dat dan op? Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Ja, wij zijn een groot academisch laboratorium en zien veel borstkankergevallen. Andere klinieken doen dat minder. Maar borstkanker is niet het enige, want in dit geval gaat het over een bekijk van een lymfeklier. Nou, dat doe je ook bij melanoom, darmkanker, longkanker. Er wordt op heel veel gebieden wordt daarnaar gekeken. We hebben deze app ook al een beetje getest op al die andere toepassingen. Nou, daar werkt hij ook prima. Ja, hij kan heel goed een lymfeklier bekijken. Dus je kunt je voorstellen dat dit is één taak waarvoor we het nu inzetten. Maar als je het natuurlijk voor veel meer taken gaat inzetten, ga je heel veel tijd dus winnen. Dus uiteindelijk inderdaad betekent dat onder andere pathologen zich met andere dingen bezig kunnen gaan houden. En dat je dat als patiënt dan wel merkt. Ja, en daarbij komt natuurlijk ook dat het aantal kankerdiagnose gaat ontzettend toenemen de komende jaren. Het aantal pathologen niet. Daar is wereldwijd al een tekort aan. Dus ja, met deze toepassing kunnen we hoogwaardige zorg blijven leveren. Met een gelijkblijvend aantal mensen. Nog één leuk detail misschien van de studie is dat de pathologen heel blij waren met algoritme. We deden steeds gelukkig wel AI, geen AI. En op een gegeven moment werden ze vrij chagrijnig van de niet-AI-weken. Dus ja, ze vinden het ook, het werk wordt er echt plezieriger van. En ze worden zeker niet overbodig. Ja, want je hebt het ook nu over hè, die andere kankersoorten waar wij het ook ingezet zou kunnen worden. Is dat ook echt al, wanneer gaat dat dan gebeuren? Ja, nou het grappige is, deze AI heeft een goedkeuring, dus noem je IVD approval, hebben ze voor borstkanker en darmkanker. En wij zijn nu aan het testen of het in die andere types ook werkt. Waar moet je dan aan voldoen? Ja, dat weet ik zelf geen eens precies. Want het zijn allemaal regels. Kijk, dit is een app die wij gewoon gekocht hebben. Die op de markt was en zo die goedkeuring had. Zo simpel kan het gaan. Ja, kijk, we hebben deze niet zelf ontwikkeld. Waarom werd die dan eigenlijk niet eerder gebruikt? Ja, nou, dat is, nou, ik denk een groot probleem is dat het wordt niet veel geïmplementeerd op dit moment. En de één reden is, je moet als laboratorium al digitaal werken. Nou, even 50% van de Nederlandse pathologielabs werkt digitaal. 50% ook. Dat is eigenlijk niet oké. Nee, maar ook dat is een enorme investering als lab. Hè. Je moet die scanners hebben. En dan moet je AI gaan implementeren. Wij hebben 2 IT'ers in dienst. Ja, die staan ook die niet op een dus allemaal in. Meer investeren in het onderwijs. Dan komen we toch weer daaruit. Ja. En ik zat ook nog even, hè, afgelopen week bleek uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg dat de werkdruk eigenlijk ook al hoog is bij de mammografie. Dus eigenlijk bij die allereerste scan. Nou, heel veel vrouwen zullen dat wel kennen. Kan AI daar dan nog een rol in spelen? Ja, dat vind ik lastig, want de radiologie is niet mijn vakgebied. Maar ik weet wel, daar gebeurt ook heel veel met AI. We hebben het over beeldanalyse. Nou, dat is bij de pathologie, maar de radiologie ook. We zitten in het UMC Utrecht ook in AI-labs. Bijvoorbeeld over imaging zitten we samen in zo'n lab. Er zijn ook algoritmen, en die een soort second look. Want bij de pathologie gebruiken we het ook als second loop. Er blijft een mens, zeg maar, in de loop. Mm-hmm. Je zou je natuurlijk kunnen voorstellen dat, en ik weet dat daar onderzoeken zijn, maar ik weet niet alles ervan, maar dat bij de radiologie dat AI die tweede look is om een controle te doen. En het is een heel goed getrainde tweede blik die niet moe wordt. En jij bent zelf, want we hebben het net gehad over het draagvlak voor AI en of we er wel genoeg voor openstaan in Nederland. Ja. We hebben nog wel een stap te maken. Toen jij erachter kwam dat deze app bestond en je ging in gesprek met het bestuur, staat iedereen daar dan meteen om te popelen? Of moet je toch ook nog best wel leuren om geld los te krijgen? Nou ja, er is dus geen geld. Hè. Wij doen dit onderzoek vanuit onderzoeksgelden. En zo worden onze IT'ers ook betaald omdat we onderzoek doen hoe je AI implementeert. Vanuit de verzekeraar is er ook geen geld. Hè. Het is niet, je krijgt zoveel €100 om al je diagnostiek rondom die borstkanker te doen. Dus we hebben deze studie ook juist heel erg gefocust op, als je het dan gebruikt, wat levert het dan op? En ja, wij hebben daarmee gerekend. Het levert een kostenbesparing op, het levert tijdbesparing op. En dus is het die investering waard in de IT'ers, in de aankoop van zo'n algoritme. Mm-hmm. En nou ja, we hebben allemaal uitgerekend ook dat het ook voor andere labs, het is wel kosteneffectief, denken wij. Maar dat zijn natuurlijk, ja, keuzes en investeringen die je dus moet doen en moet maken. Hoe zit dat eigenlijk bij de andere ziekenhuizen in Nederland, academische ziekenhuizen, maar ook wereldwijd? Hoe zou je dat inschatten? Ja, voor zover wij weten, maar ja, dat weet je ook nooit zeker, zijn wij de eerste die het nu ook echt gebruiken. En we praten er veel over. We willen laten zien dat je er ook echt iets aan hebt. Ik vind dat best bizar, want het klinkt toch als heel iets. Ja, toch? En in Amerika, je kent geen ziekenhuizen die daar ook mee bezig zijn. Nee. En in Europa lopen wij ook wel voorop, hoor. Ja, kijk, dus dat is dan wel weer zo'n goed sector nieuws. Waar we trots op mogen zijn. Want ja, laten we wel wezen, je kunt bijna geen krant openstaan. Of je, het is kommer en kwel in de gezondheidszorg. Op welke termijn gaan wij als patiënt nou ook echt op grote schaal die AI voelen en zien in het ziekenhuis? Ja, dat is wel een goede vraag eigenlijk, wanneer we het gaan zien. Wat hoop je? Ja, ik hoop zo snel mogelijk. En ik denk, er zijn twee belangrijke toepassingen. Hè? Dat je die patiëntenzorg verbetert. Maar aan de andere kant ook het leven van de artsen. Mm-hmm. Want ook echt wel heel veel administratie is. Dat je dat ook echt wel een stuk makkelijker maakt. Zodat er ook meer tijd blijft voor die patiënten. En je kunt geopereerd worden door een robot. Ik heb vorig jaar een ingreep gehad en dat was gewoon een robot. Ja, en daar kunnen ze ook weer AI op implementeren. Ja. Dat heb ik dan weer voor Stand van Nederland Generatie Next onderzocht. Staat op NPO Start als je geïnteresseerd bent in AI. Dus daar wordt het ook op geplot, hè? Die robots helpen. Ja. Ben je niet bang dat je je baan verliest? Nee, zeker niet. Nee. Nou, ik hoorde net al iets heel moois over de automatiepiloot. En ik denk dat dat ook bij de pathologie zo is. Ja, je hebt het over iets als het stellen van een diagnose kanker. Daar blijft een arts eindverantwoordelijk voor. Als de AI zegt, u heeft kanker en het is niet zo. Ja, hoe gaat dat juridisch? Hoe zit dat ethisch? Ik denk echt dat het een 1 plus 1, hè, dus mens plus AI is 3 is. Dank je wel voor je tijd en heel veel succes, Carmen van Dooyenwerth, met het implementeren van deze onderzoeken. Dank je wel. Ja, inderdaad zeg. En dan gaan we naar de universiteiten. Want daar hebben we het hier ook al genoeg over gehad. Maar nu gaan we het echt even bespreken met de studenten zelf. Want ze boffen maar bij de TU Delft. Ze hebben daar namelijk een AI-studententeam. EPOG, dat oplossingen bedenkt voor kleine en grote problemen. En met succes, want het team doet het goed in allerlei internationale competities. Susje Helwegen, Robert van Poeteren, heel fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben vakantie, hè? Ja. Soort van. We zijn nog wel hier en daar wat bezig met ook het volgende team klaarstomen voor het komend jaar. Maar... Ja, want jullie hebben dit een jaar gedaan. Dat is dus ook de max. En jullie gaan nu weer het nieuwe team klaarstomen. Een jaar lang zijn jullie bezig geweest met alles rond AI. Hoe was dat? Ja, fantastisch. Het is ook een mooi systeem dat je een jaar maar werkt. Omdat je krijgt eigenlijk een jaar om allerlei dingen te leren. Het is natuurlijk niet deel van de universiteit. Was nog kan ik zeggen dat ik ontzettend veel heb geleerd. Ja, want even voor de luisteraar. Jij hebt dus gewoon even je studie stopgezet. Omdat jij zo... Iedereen weet dat jij fan bent van AI? Of hoe zit dat? Ja, eigenlijk wel. Ik studeerde hiervoor werktuigbouwkunde. Dat is mechanisch. En opeens zag ik het nieuws. Merkte ik al de veranderingen om me heen. En kreeg ik dus een passie voor AI. En daardoor heb ik een jaar mijn studie stopgezet. Om te kijken... Nou, hoe dat allemaal ontwikkelt. Ik was later misschien iets doen in simulatie. En ik zag dat het een heel erg groeiend veld was, ook in simulatie. Dus vandaar dat ik eigenlijk een tussenjaar heb genomen om me volledig te focussen op. Ja, want je hebt wel echt keihard gewerkt, volgens mij. Onbetaald ook nog eens. Klopt. Jullie hebben aan allerlei competities meegedaan, wereldwijd. En volgens mij, wat was jullie grootste succes? Ik denk... Als ik voor het team mag spreken, dat de tweede competitie waar we aan mee hebben gedaan, dat was die ging over het in kaart brengen van zeewierbossen met behulp van satellietbeelden. Dat was een wereldwijde competitie waar 670 teams aan meededen, satellietexperts, oceaanexperts. En daar zijn we eerste geworden. En dat was wel een verrassing ook voor ons. Maar uiteindelijk achteraf gaf het ook weer zoveel motivatie voor de volgende competitie. Maar okay, laten we even zeewierbossen in de oceaan. Ik kan me hier van alles bij voorstellen. Maar wat voor problemen spelen er rondom zeewierbossen in de oceaan? Zeewierbossen, dat is misschien niet iets waar men van bewust is. Dat zo'n groot deel van de wereld eigenlijk bedekt. Maar dat zijn eigenlijk immense bossen die heel belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Ze slaan ook heel veel CO2 op. Dus het is gewoon voor de algemene gezondheid van de oceaan een heel belangrijke plant. En het is best wel lastig om dat in kaart te brengen. Omdat ze groeien ook gewoon met de seizoenen mee. Soms is er veel, soms is er weinig. Soms zijn plekken, gewoon sterft het daaruit. Duikers moeten de zee in om te zien waar het zeewier is. Maar als je gebruik maakt van satellietbeelden, waarop je dus kunt zien waar de bossen zijn, dan kun je een heel makkelijk plaatje maken eigenlijk. Maar dat kan niet. Dus ik kan me voorstellen, je hebt hele scherpe beelden tegenwoordig. Dus ja. Maar dan zie je vlekjes of zo. Of hoe werkt dat? Je ziet eigenlijk, ze, tenminste, de competitie die waar we aan mee hebben gedaan, was het opgezet dat eigenlijk krijg je een hele grote dataset met satellietbeelden. En experts die labelen die data van waar zij zeewier zien. Dat ligt een beetje groen op. En als je eenmaal vaak die plaats hebt gezien, dan kun je dat goed herkennen. En die data werd gebruikt in onze modellen om dan te kunnen voorspellen waar zeewier zit en waar geen zeewier zit. Dus dat gaat eigenlijk veel sneller dan... Dus het zit hem weer in dat leren. Want ja. AI voorspelt dan dus eigenlijk, oké, daar gaat het groeien. Dus dan hoef je niet meer opnieuw te gaan kijken naar nieuwe satellietbeelden. Maar dan weet je eigenlijk al, oké, daar gaat het dus gebeuren. Ja, en je hoeft dus ook niet meer de mens in te zetten om te zeggen van hier is zeewier en hier is geen zeewier. Dus, maar Robert, hoe win je dan zo'n competitie uiteindelijk? Want ik kan me voorstellen, een AI-model is een model, toch? Dus als je op een gegeven moment die data hebt, dan kun je gaan rekenen. Maar zo simpel is het denk ik niet. Ja, klopt. AI is uiteindelijk geen magie. Daar komen we dan wel achter. Het is uiteindelijk toch wel heel veel werken. Wat je eigenlijk zei, misschien de strategieën... Misschien ook wel leuk om iets technisch uit te leggen. Je krijgt niet de technische regel. Je zit altijd in de mag het. Dus je hebt bijvoorbeeld foto's dat je echt een satellietbeeld ziet. Maar er zijn ook LiDAR, noem je dat. Daarmee kun je door de golf heen kijken. En door dat een beetje te combineren. Bijvoorbeeld je hebt groen. Plus je weet waar de kustlijn zit. Dan kun je die dingen combineren om ervoor te zorgen van... als hier groen is... Maar het zit boven de kustlijn, dan is dat geen zeewier. Maar dat is dan normaal bos. Ah. Dus je kan... Het vereist best wat creativiteit. Maar zo kun je dus dingen uitsluiten en dan haal je uiteindelijk weer iets over. En dan weet je daardoor weer meer over wat er precies is op die plek. Ja, klopt. Want je krijgt natuurlijk satellietbeelden door. Alleen uiteindelijk zit er 21 sensoren op zo'n satelliet. Dus het is niet alleen licht, het is ook LiDAR. Dus het zijn allemaal verschillende golflengtes. Je krijgt ook bijvoorbeeld wolken. Die zitten boven, die drijven boven de oceaan. Maar om ook een scherp beeld te krijgen door die wolken heen... heb je ook weer allemaal verschillende sensoren en andere soorten. Maar ik hang aan jullie lippen, maar ik vraag me ook af... hoe win je dan zo'n competitie? Want ik snap wat nog deed, steeds wat niet deed wat jullie dan? Hebben gedaan... om dan beter dan die andere teams. Ik denk uiteindelijk is het... we zijn een multidisciplinair team. Dus we zijn 15 studenten zijn we groot. En we hebben allemaal een andere studie gedaan. Bij deze competitie zat er één iemand van elektrisch. Dus wat je daar krijgt bij elektrisch is heel veel analyses van verschillende wiskundige functies. En ook al is het niet direct computer science. Zijn know-how, zijn idee over hoe die signalen moet verwerken. Hoe die dat licht moet omzetten in iets wat handig is. Dat heeft uiteindelijk denk ik heel erg geholpen. Dus misschien... Toch het team, toch de mens. Ik denk ook dat... Ja, klopt. Want we hebben het hier wel over gehad van hoe hebben we dit gewonnen? Want je neemt het op tegen experts. Dus dat is eigenlijk super gek voor ons. Maar ik denk ook juist dat, dat wij gewoon hele creatieve oplossingen daardoor hebben bedacht. Omdat je komt in een compleet nieuw veld waar je eigenlijk helemaal niks van weet. En mensen die misschien al heel lang... niet vastzitten, maar in dat veld zitten... die zitten misschien ook een beetje in dezelfde baan telkens. En bij... Tamme van Doijwert, is dat iets dat jij herkent? Hè? Jij zit natuurlijk ook al lang in het vakgebied. En dan dat studenten dan toch op een andere manier denken. Ja, het is binnen de pathologie ook al wel gedaan, hoor. Dat er challenges zijn uitgeschreven. Dat algoritme waar ik het over had uit 2017 kwam uit zo'n challenge. Dus ik was eigenlijk nog wel benieuwd... Als je die challenge dan wint en dan heb je en wordt het ook echt gebruikt? Want dat was een beetje mijn frustratie. Soms dat al iets heel moois ligt. Denk ik, nu moeten we het gaan gebruiken. Ja, en dan? Ja, sowieso alle modellen die we maken, die worden open source gemaakt. Dus iedereen mag daar gebruik van maken. Waarom eigenlijk? Omdat een onderdeel van ons teamdoel is eigenlijk is vooral studenten opleiden. Maar ook wel jammer, want dan kan ik daar niet in investeren. Jullie zitten hier met matchmaking hier. Gewoon een deal gekloost. Daar gaan we straks inderdaad even over doorpraten. Want jullie hebben niet alleen zeewierbossen ontdekt. Laten we het zo even zeggen. Of daarin gaan jullie helpen met AI. Jullie hebben je ook bezig gehouden met vogelgeluiden. Nu gaan we gelijk even de proef op de som nemen. Eva? Ja, nee. Even luisteren. Wat is dit? Een mus. Nou, helemaal goed. Hoe lang duurde dit voordat ze dit wist? Laten we zeggen, een seconde of... Ja, ik vind het knap. Oké, okay, ja, volgende. Knap, ja. Ja, deze weet ik echt. Een krullenvaar. Nee, dit zusje, je zit zelf ook nee te schudden. Dat had ik dan weer niet verwacht. Nee, ik ben geen expert op het gebied van vogels. Nou, ik ook niet, maar ik zie hier op mijn blaadje dat het een merel is. Dus laten we dat dan ook geloven. Wat hebben jullie rondom vogelgeluiden bedacht? Ja, om even uit te leggen ook. Wij doen dus mee aan verschillende competities per jaar. En die kiezen we uit op basis van de Sustainable Development Goals. Dus dan gaan we eigenlijk kijken naar de lopende competities die op de online platform staan. We hadden al competities in de zorg gedaan. We hadden een project met de overheid gedaan. De zeewiercompetitie. En toen zagen we deze competitie. En dat ging over het identificeren van vogelgeluiden. Iets heel specifieks, maar ook alweer een leuke uitdaging, omdat het dus met geluidsfragmenten is. Maar en waarom is het belangrijk? Dat is iets wat wij ook zijn gaan onderzoeken of gaan uitzoeken van waarom vogelgeluiden. Daarvoor heb ik ook gesproken met een boswachter uit Nederland. Wat was de onderzoeksvraag, Susje? Wat wilden ze dat jullie gingen uitzoeken? Het ging over een gebied in India, een bosgebied. En daar was een hele grote dataset met allerlei vogelgeluiden. En de AI moest kunnen herkennen welke vogels dat waren. Zijn er uitstervende vogels daar bijvoorbeeld? Het is sowieso, zeg maar, er is gewoon lopend onderzoek daar inderdaad naar de biodiversiteit. En er zijn gewoon een aantal vogels uitgekozen daar. Omdat wat ik ook heb besproken met die boswachter is van... Wat meet je nou eigenlijk? En hij gaf ook aan dat als je weet hoe het gaat met een bepaalde vogelsoort, zeg dat niet alleen iets over die vogelsoort, maar ook over de algehele biodiversiteit. Ja. Deze competitie was specifiek voor in India. Maar dit soort dingen kunnen natuurlijk ook in andere gebieden gebruikt worden. Ja, want waarom we net aan het luisteren waren, ik vond het even behoorlijk goed. Maar het duurde even, hè? Laten we zeggen, een seconde of 10 voordat je dacht, hé, wacht eens even, dat is een mus. Hoe snel doet AI dat dan? Ik heb het even nagevraagd bij onze engineers. En die zei dat het binnen 20 milliseconden kan. En ook hoe snel is dat? Vrij abstract, maar gewoon echt super, super snel. Dus. Ja. En wat zou zo'n systeem bijvoorbeeld ook hier kunnen betekenen? Want je kent wel die vogelteldagen. We willen allemaal weten hoe het is met de mus bijvoorbeeld. Maar wat draagt het bij? Ja, nou, het is sowieso inderdaad, maakt het efficiënter en waarschijnlijk maakt het ook accurater, omdat je die opnames die worden gemaakt leggen heel veel verschillende vogels vast. En als je één persoon hebt die dat allemaal moet kunnen onderscheiden welke vogels dat zijn, kost veel tijd. Deze toepassing van AI lijkt misschien heel niche, zal ik het maar even noemen. Mm-hmm. Maar hiermee, dit is gewoon eigenlijk een manier ook om te laten zien van dit kun je ook met AI. Dus het is niet alsof wij ons zeggen van, je moet alleen maar AI gebruiken om vogels te gaan herkennen. Maar het is wel iets wat aanspreekt bij mensen. Ja, want nu zit jullie jaar erop. Ja. Wat zijn jullie plannen voor de toekomst nu? Persoonlijk of met EPOG? Nou, als ik even denk aan EPOG, als ik even denk aan AI, dat is de kant waar ik naartoe wil. Ja. Ik denk dat we sowieso het stokje overdragen aan het nieuwe team. We zien dat steeds meer mensen in verschillende studiegebieden interesse krijgen in AI. Dus ook in de designwereld, maar ook bijvoorbeeld, ik heb zelf technische bestuurskunde gestudeerd. Dat gaat wat meer over de beleid en de ethiek kant. Dus ik denk wat goed zou zijn is als EPOG doorgroeit, nog meer competities wint, maar ook een plek is waar mensen uit verschillende werkvelden kunnen samenkomen. Maar willen jullie geen bedrijfjes van die projecten gaan maken? Toch hele logisch? Ja, het is eigenlijk een hele kleine stap. Wat we eigenlijk aanleveren is een product. Alleen, we begonnen dit segment ook, worden ook niet betaald. En de reden dat we zo'n jaar eigenlijk toch nog heel graag willen doen, is omdat we willen bijdragen aan de positieve ontwikkeling van AI. En verder, wij zijn Epoch 4. Dus al 4 jaar geleden was al een idee van, oh, we moeten een plaats hebben voor mensen om zich te kunnen ontwikkelen. Dus het doel van Epoch is misschien niet direct om geld te maken. Maar zoals je zei, Nederland loopt een beetje achter. En in Delft was er de behoefte, er waren mensen die passie hadden voor AI, maar nog niet echt een plek voor hun. En daardoor is eigenlijk Epoch ontstaan om juist dingen te leren. Maar heb je het gevoel dat je daar ook echt aan hebt bijgedragen? Dat je AI toch beter hebt kunnen verkopen, begrijpelijker hebt kunnen maken? En dat er ook in Nederland weer een stap is gezet? Ja, ik denk dat voor de mensen uit het team natuurlijk heeft het... Nou, het heeft mij heel veel bijgedragen en voor de rest ook. We proberen ook mensen te boeien op de campus. Weten jullie wat een hackathon is? Een soort grote programmeer-challenge. Die hebben we ook georganiseerd. Dus daar kwamen dan 120 verschillende studenten op af. En die hebben ook allemaal voor een dag dan geïnspireerd met AI. Ook al hadden ze zelf niet direct de achtergrond, hebben ze wel de tools gegeven om zelf een eigen AI te schrijven. Ik vind het echt een ontzettend tof verhaal. En jullie vertellen er ook ontzettend gepassioneerd over. Dank jullie wel dat jullie ook nog eens op zaterdagavond naar Hilversum wilden komen. Ja, Suze Helwegen en Robert van Poeteren, dank jullie wel. Dankjewel. We gaan naar een nieuwe generatie eigenlijk. Net even de generatie daaronder. Want stel je voor, je bent een puber, je komt thuis na een lange schooldag, je bent moe en je hebt nog een stapel huiswerk te maken. Begin je daar dan zelf aan? Of vraag je het aan ChatGPT? Steeds meer scholieren die kiezen voor die laatste optie. Ik heb het van de week nog gebruikt. Toen moest ik een verslag maken voor Nederlands. Toen dacht ik, ja, ik ga het toch eens even weer uitproberen. En het is wel heel handig om te gebruiken ook. Het is gewoon makkelijk, het maakt het beter en je bespaart tijd. Als je alles zelf zou moeten typen of op moeten zoeken, dan duurt het natuurlijk een stuk langer dan dat een AI dat voor je zou doen. Leren scholieren op deze manier eigenlijk nog wel? Is AI een vloek of een zegen voor het onderwijs? Natuurkundedocent Wouter Jansen die vindt het laatste. Waarom? Dat het een zegen is? Ja, wel voor een groot deel. Ja, weet je, dit gaat er sowieso komen. Hè? En ik denk dat je er ook heel veel mooie dingen mee kan doen. Dus ik geloof er echt wel in dat we met en over AI een heleboel te leren hebben. En dat onze scholieren er ook gewoon heel veel voordeel bij kunnen hebben. Maar we moeten het wel verstandig gebruiken. Want als je het alleen maar gebruikt om je huiswerk te laten maken, dan heb je wel een heel moeilijk proefwerk daarna. Ja, want hoe ben jij je er zelf in gaan verdiepen? En dan specifiek ook als het gaat om nou ja, lesgeven ook en ja. Ja, ik ben eigenlijk een paar jaar geleden ben ik geïnteresseerd geraakt. En toen zelf gaan inlezen. En toen bijna 2 jaar geleden kreeg ik de kans om te starten bij het Nationaal Onderwijslab voor AI, het NOLAI. Het is een groot onderzoeksprogramma. En daar zit ik 1 dag per week. Dus ik ben 3 dagen per week ben ik docent wiskunde en natuurkunde op het Corbulo Tech en Design College. En 1 dag per week mag ik naar de Radboud Universiteit, want daar zit het NOLAI. En dan mag ik meedenken over wat moeten we binnen het onderwijs met AI. Ja, ja. En wat leer je daar dan? Nou, daar leer je allereerst dat het best complex is. Dus het is echt niet zo heel makkelijk om voor heel onderwijs in Nederland goede AI-toepassingen of onderwijsproblemen op te lossen met AI. En dan leer je dat je het eigenlijk van heel veel verschillende kanten moet bekijken. Dus het gaat niet alleen om de AI, juist niet. Het begint eigenlijk met een onderwijsprobleem. Maar dan moet je inderdaad kijken, wat doet het pedagogisch, wat doet het didactisch, ethisch. Wat voor soort AI hebben we het eigenlijk over? Een onderwijsprobleem, noem eens even specifiek een onderwijsprobleem waar jij dan tegenaan loopt en waarvan je nu denkt, wacht even, daar ga ik wat aan doen met AI. Ik zelf heb eigenlijk stiekem een hekel aan nakijken. En dat hoort er echt bij, maar ik vind het echt, dat is echt mijn hobby niet. Gaat het nooit worden. Dus ik heb al vanaf het begin van zoiets van, kunnen we niet iets met het nakijken van mijn werk? Zou fantastisch zijn, toch? Ja. Nou, dat bijvoorbeeld. Dus er gaat een project starten waarbij we gaan kijken of er open vragen met korte open antwoorden, of die ook echt nagekeken kunnen worden door de AI. Wat je eigenlijk ziet is dat het altijd op een wisselwerking gaat. Hè. Dus het zal nooit zo zijn dat AI alles doet. Als docent moet je ook echt nog wel een deel blijven doen. Ja. Maar ja, kan het je helpen? Kan het je een deel van het werk ontlasten? Wel echt heel tof, toch? Want je hoort best wel vaak natuurlijk dat voor leerkrachten juist dat nakijken, die administratieve taken, dat zo'n ballast is. Daarmee kun je dus een heleboel sprongen maken. Ja, dat zou los daarvan dat het zelf dus ook niet echt je voorkeur heeft. Maar ook logisch, toch? Je wordt ook geen leraar omdat je nakijken zo leuk vindt. Nee, ja, ik ken wel collega's die het best oké vinden, maar ik zelf, laat me zitten als het... Kijk, en ik denk wel, want dat is tegelijkertijd ook interessant, hè? Bij nakijken, je haalt er ook een heleboel uit. Als een leerling een tekeningetje maakt van een konijn op zijn proefwerk, dan ja, dat is voor mij wel een signaal om met zo'n leerling eens even in gesprek te gaan. Dan is wel de vraag, wat, nou ja, spreek ze vaker. Maar, dat, maar goed, maar wat doet, een echt wat slimme AI-computer zou dat natuurlijk kunnen ontdekken ook. Hè? Hey, ja, ga eens met die leerling praten, want ik zie een konijn. Maar dan moet je dat wel hebben. En als een AI dan zegt, nou, het antwoord is fout, dan, dan gaat er wel iets verkeerd op dit moment. Wat vinden jouw collega's ervan dat je hier zo mee bezig bent? Het is heel wisselend. Dus ik merk echt dat binnen Onderwijs in Nederland sommige collega's die zijn ook heel geïnteresseerd, die doen er ook een hoop mee. Er zijn ook echt nog collega's die geen idee hebben, die het heel lastig vinden, die wel weten dat er iets met AI is en alles. Zit er ook een generatiekloofje? Deels, maar dat ligt niet aan de AI, dat ligt gewoon aan het digitale stuk, denk ik. Dus dat zie je overal. En als je het dan hebt over ChatGPT, heb je wel eens een tentamen gehad waarvan je denkt, ja, wacht even. Of iets, een werkstuk, zoiets dergelijks. In het begin was ik wat naïef. Dacht ik, nou, bij ons op school gebeurt niet zoveel. Maar ik heb inmiddels wel begrepen dat bijvoorbeeld bij maatschappijleren toch echt wel schoolexamens met ChatGPT zijn gemaakt. Laatst hadden we stageverslagen. Echt schitterende volzinnen over hoe... Maar en is dat erg? Ben ik benieuwd, vind je dat erg dan? Nou, dat is een supergoeie vraag. Als het doel is om uit te leggen hoe jouw stage was en je vindt het moeilijk om iets te formuleren en ChatGPT helpt je erbij. Nee, maar als het doel is om te leren een verslag te maken en je laat dat door ChatGPT doen, dan is het wel een probleem. Dus je moet uiteindelijk terug iedere keer naar wat wil je een leerling leren. Dat moet je als uitgangspunt nemen. Want Suusje en Robert, heel eerlijk toegegeven, ik hoop niet dat er mensen luisteren die hier iets over kunnen vinden. Maar maken jullie gebruik van ChatGPT voor opdrachten? Nou, heel vaak. Ja. Ik denk zelfs... Of is dat geen ol? Dat kan natuurlijk ook, hè? Wij gebruiken zelfs... Nou ja, persoonlijk heb ik een soort persoonlijke docent die mij dingen aanleert. Ook qua programmeren. We gebruiken het ook zelf om AI's te schrijven. Ik vind het ontzettend handig. En wat je ook zegt... Maar waar gebruik je het specifiek voor? Als het doel is om een goede AI te schrijven... Waarom zou je dan niet de tool gebruiken die het gemakkelijker maakt? Waar gebruik je het specifiek voor? Is het soms een beetje inspiratie voor een tekst? Of is het wat... Dan heb ik het hier echt over programmeerproblemen. Mm. En je ziet bij het schrijven van die code... Als je eenmaal de logica erachter hebt en je weet wat erin moet... en je weet wat eruit gaat, dan is het ertussen... is echt te programmeren. Maar de creativiteit, ook waar je uiteindelijk op wint... Nou ja, dat kun je zelf doen en dan het programmeergedeelte eigenlijk door zo'n... Dus eigenlijk ook weer gewoon het saaie gedeelte, het nakijkwerk, dat gaat dan dus gewoon... Maar gebruiken jullie twee het nooit? Wel eens voor research dingetjes, ja. Nee, ik heb dat echt een hele tijd niet gedaan, omdat ik bang ben dat het afleidt van het schrijven van mijn tekst. Nee, maar ik schrijf mijn tekst er niet mee, maar ik vind wel soms bijvoorbeeld, als ik denk, ook moet even wat info hebben over dit en dit, toen en toen, dan kun je wel even heel snel gewoon voor maar ik ben wat dat betreft echt een ouderwetse muts, denk ik, want ik google nog gewoon en dat voelt echt heel erg boemer. Oh jee. Maar ja, dat is even... Oké, Jill, je wordt nu wel echt even door iedereen uitgelachen, hè? Kom. Wouter, even... We horen dat je het dus voor een best makkelijke... Je zou het ondersteunend kunnen gebruiken. Laat ik het zo zeggen. Hoe zie je dat ook voor je? Want ben je niet bang dat de leerlingen ook een beetje dommig worden... en alleen nog maar kunnen toepassen? Als we het gewoon dom gaan gebruiken, wel ja. Ik denk het niet. Ik denk dat je gewoon iedere keer heel erg moet nadenken... wat wil ik een leerling leren? Kijk, en als het idee is, schrijf een verslag, dat moet je leren. Ja, dan zet je ze gewoon in een ruimte zonder internettoegang. En dan kunnen ze prima gewoon... Een bunker. Ja, nou, een bunker. Zo moeilijk is het allemaal niet om het internet weg te trekken, toch? Maar ja, ik denk dat we daarna ook echt wel moeten kijken... hoe leer ze met AI... ook dingen doen. Want dat is wel een toekomst waar ze daarna in gaan werken. Ja, dus het zou ook een gemiste kans zijn om te zeggen... nou ja, op de middelbare school, op de universiteit doen we er niks aan. En ineens, ja. Ja, en daarna ga je gang. Dat is het. Raar. Ja, want het onderwijs, hè, als jij daarnaar kijkt, over 10 jaar... hoe zie jij dat voor je? Ik denk dat we over 10 jaar in ieder geval... een deel van het lesprogramma ook over AI gaat. Dus we gaan onze leerlingen leren. Over 10 jaar pas? Nee. Ja, ik zei 10 jaar. Dus misschien daar zijn we natuurlijk nu al mee bezig. Ja. Dus, nou, zelfs dat klinkt al best lang, toch? Dan is het er. Dan zijn we daar nog 10 jaar naartoe aan het werken. Nou ja, over 10 jaar is het in ieder geval... zit het echt vol in het lesprogramma. Ja. Dus daar zijn ze nu al mee begonnen. De SLO heeft al in het concept kerndoelen... hebben ze al ook AI opgenomen, hartstikke goed. Maar ik denk dat we over 10 jaar... een deel van je lessen maak je met AI. Een stuk van het nakijken doe je. Ik denk dat er veel meer gepersonaliseerd leren gaat komen. Ja, als leerling kan met een prompt eigenlijk je eigen lesprogramma meer samenstellen. De docent zal misschien wat meer monitoren. Is er nog een docent? Zeker. Zeker. 100%. En wat doet die? Behalve niet nakijken? Die denkt nog steeds na over wat heb je te leren. Die motiveert je met leren. Gaat met je in gesprek als dat niet goed gaat. Nee, daar geloof ik eigenlijk niet. Kijk, alles wat we hier vanavond bespreken... hadden we ook gewoon op internet kunnen vinden. Toch gaan we hier met elkaar samen zitten. Dat menselijke, dat contact, dat is echt superbelangrijk. En wordt jouw werk leuker, denk je, daarvan? Ja. Ja, ik hoef niet meer na te kijken. Dat is flauw, maar... Nee, ik denk het wel. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat voor een hoop collega's... dat het heel erg zoeken is. En lang niet alles gaat met AI. Kijk, ik werk op een VMBO techniekschool. Bij ons doen ze ook lassen, auto's repareren, dat soort zaken. Ja, daar heb je echt geen AI voor nodig, hoor. Dat is gewoon nog steeds handenvel maken en aan de slag. Ja, dus dit is wel iets waarvan ook vanuit leerlingen... extra interesse komt, merk jij? Ja. Leerlingen die experimenteren ermee. Die vinden het voor een deel ook gewoon een sport van... kan ik zeg maar een opdracht met AI maken? Heeft de docent het dan door? Ja, want ik kan me juist voorstellen als je dingen repareert... of dat je toch ook wil kijken naar dat spanningsveld... tussen wat het bij kan dragen aan... Ik denk dat er ook wel daar toepassingen komen. Maar ik merk dat onze leerlingen van mijn eigen school... die zijn daar niet direct mee bezig. Die zijn gewoon meer met harde techniek bezig. Maar... kijk, collega's die op HAVO en VWO-scholen zitten... die merkt wel gewoon keihard van ja een heleboel van de verslagen... die er gemaakt moesten worden. Ja, dat doet ChatGPT in één keer dingen. Ja, wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Dat is echt een uitdaging. Ja, dus daar ga je nog over buigen. In die, zeker weten. Met de collega's dan. En niet meer nakijken. Dankjewel, Wouter, voor je komst naar de studio. Ja, we gaan nog even kijken in Kerkrade... waar onze Sibel en Emily een cola heeft gekregen van een robot. Even heeft geproefd bij de klanten... wat ze daar nou precies van vinden. Waar ben je nu, Sibel, in de zaak? Nou, precies midden in het hart. En ze zijn hier bezig met de laatste rondje eigenlijk. Ik heb heerlijk gegeten en mijn drankje is gekomen. Ik wacht nog even op mijn toetje. Die wordt zo gebracht door de robot. En wat mij ook opviel is... het bestaat hier niet alleen maar uit robots, maar ik zie nog genoeg medewerkers. Lian, jij bent er één van. Je werkt hier sinds een jaar... Hoe is het om met een robot samen te werken? Ja, ik vind het eigenlijk heel leuk om met een robot samen te werken. Het is ook heel handig om ermee samen te werken. En het is echt een toevoeging voor je werk. En daar komt hij aan. Hè? Even, we gaan zien hoe handig het is. Het heeft dus 3 dienbladen. Geen armen, geen voeten zoals we misschien zouden verwachten. En nu? 56. Your meal is on the tier 1. Remember to click the button at the bottom of the screen. Have a pleasant meal. Engelstalig ingesteld. Mijn eten is op dienblad nummer 1. Die mag ik pakken. Dat moet binnen 20 seconden. Je kan en dus nu, ook gewoon toetjes wat gaat er nu gebeuren? Ja, nu mag je eigenlijk op dit groene knopje drukken. En dan gaat de robot automatisch teruggrijden naar zijn beginpunt. En als je het nu nog niet aanklikt, je ziet dat hij aftelt. En dan gaat hij automatisch uiteindelijk naar de startpunt. Het is nog 28, 27. En wat ik ook wil testen... wat doet hij als je hem blokkeert? Ik ga er nu voor staan, voor zijn route. En ja hoor, op het scherm staat... the route is blocked. Could you please make way for me? Okay, dus dat heeft en je hij ziet helemaal, hem ook echt zo door, zoeken. Okay. Ja, hij heeft dat dus helemaal door, Sibel. Maar ik ben eigenlijk even heel benieuwd. Hè? Zou je dat kunnen vragen? Hoeveel kost zo'n robot nou eigenlijk precies? Goeie vraag. Wat kost zo'n robot? Wat kost... Robot kost met alle kosten erbij ongeveer 10.000 tot 12.000 euro. En een medewerker? Sorry. Ja, een medewerker kost qua kosten voor de werkgever... denk ik dat je per maand op ongeveer 3.500 euro uitkomt... voor een fulltime medewerker. Dus binnen 3 maanden eigenlijk heb je het geld van de robot eruit? Of 4? Ja, misschien nog wel sneller, want een robot werkt 80 uur per week natuurlijk. Hè. Is niet ziek. Over het algemeen, hè? Toch? Heb je hem al eens ziek gezien? Nee, hè? Lian zit erbij. Je maakt je nog niet druk om je werk? Nee, op zich nog niet. Nee. Is dit de toekomst? Onderdeel van de toekomst. Ik denk dat we mensen zoals Lian ook keihard nodig hebben. We hebben gewoon een meisje of een jongen met een vriendelijk gezicht ook nodig. Dat is superbelangrijk. Want zonder mensen is er ook geen horeca. En Lian, jij studeert ook digitale technologie. AI is ook jouw toekomst. Dit is nog je bijbaan. Maar jij bent dus niet bang voor dat die baan wordt afgepakt? Nee, totaal niet. Ik denk dat AI gewoon een mooie aanvulling wordt en geen vervanging van de mensen. Ik denk dat het ons verder kan helpen in de toekomst zelf. Dat zeker. Ja, en is het nog een leuke collega? Ja, dat zeker. Het is gewoon lekker handig met werken. Is inderdaad nooit ziek, dus goed op te vertrouwen. En nadelen? Ja, zeg maar. Nou, hier zijn ze dus alleen maar positief. Fijn om te horen. En ja, voor kinderen is het een ware attractie. Nou, mijn toetje is heel hard aangekomen. Net zoals mijn drank en mijn eten. Dus Is dit de toekomst? Ik vraag het jullie. Je vraagt het ons. Nou, ik denk dat ik het zo wel zie zitten wat jullie zetten. Ja, joh, dit is toch helemaal prima? Ja. Ja. Zolang je er maar niet voor gaat staan voor die robot, dan krijg je niks meer. We gaan weer even terug naar jou, Bart. Oftewel DJ Bart Timbels. Je bent hier weer aangeschoven, want je hebt een AI-nummer voor ons gemaakt. Ja. We gaven jou de woorden file, zomervakantie, liefde en jazz. En ik kreeg zo halverwege deze week, hè, want we hadden dat natuurlijk allemaal al doorgegeven, kreeg ik allerlei berichten. Ja, je zat weer in een of andere grote winkel met je laptop, want het was toch niet helemaal goed gegaan. Vertel eens. Ja, nee, kijk, de weg hier naartoe is natuurlijk ook een beetje raar, want ik kom op allerlei sites en dan ga ik daar kijken wat daar weer het nieuws beloofd wordt. En dan zat daar weer een zo'n phishing, whatever, iets voor. Dus ik druk ook wel zo'n verkeerde knoppen. Dus juist naar aanleiding van deze vraag loop ik in een soort oe, die mensen bij de Apple Store natuurlijk lachen en bij die grote winkel. Ja. Ja, want dan moet je het uitleggen. Bij die hele grote winkel op de hoek van. En, maar ja, toen dachten we, hoe ironisch is dat? Dat ik dus voor dat aan het zoeken ben en uiteindelijk vastloop. Maar het is opgelost. Je had heel veel virussen opgepikt, maar uiteindelijk... Ja, ik moest even mijn computer opnieuw installeren. Ja, en het lukte uiteindelijk toen dus wel. Ja, ja, nee, je bent aan de slag gegaan. En ja, we hebben ook een fragmentje van wat er toen uitrolde. Ja. Sinking low, taking us all right to France, where the love seeds grow. With jazz on the radio, we drift into a trance. Heavy traffic can't stop us from our holiday romance. The streets are jammed, the lights turn red, but in this cozy car, love's around the bend. Paris awaits with its charm and style. Our journey may be slow, but I'll make it. Is een beetje slow eigenlijk, hè? Ja, het is heel slow, maar ik hoor inderdaad wel de woorden er allemaal in. Ja. Ik hoor jazz, ik hoor rode stoplichten. Romance, heb ik ook gehoord. Romance, ja. Maar wat vond je hiervan? Want dit rolde er eigenlijk als eerste uit. Ja, ik dacht, dit moet beter, gewoon eigenlijk. En dan zit ik een beetje in die race van hoe kan ik dit nu nog beter? Dus ik ga dingen combineren. Dat was dan niet goed. Waarvan dacht je dan naar? Dit vond ik iets te laid back, te lazy eigenlijk. En ik hoor nog iets te veel die artificial... Hoe zeg je dat nou? Help even, artifacts. Dus dat je hoort dat iets is niet echt. Artificial, die stem die nog een beetje zo... Ja, dus dat moest ook een beetje beter. Dus ik ga dat nog een keer proberen. Toen heb ik weer dingen gecombineerd. En toen kwam en dan voer je uit. Gewoon in, ik wil dat minder horen. Ik wil het beter. Oké, ik wil het beter. Dan nu. Het eindresultaat. Turn red, but in this cozy car, love's around the bend. Paris awaits with its charm and style. Our journey may be slow, but I'll make you smile. We're cruising to love down the scenic lane. Despite the holdups, our spirits ain't in vain. In the end, we'll find what we're dreaming of. Traffic can't halt this road trip to love. We've crossed our hearts a line. Even the slowest trip can feel just fine. The romance in the air keeps us embraced. Every delay we face, we're still in race. Countryside unfolds as dusk paints the sky. We share whispered dreams as ours. Ja, dit is dan dus door AI gemaakt. Ja. Volledig. Helemaal. En hoor je dan ook nog dingen waarvan je denkt... nou, dat moet uiteindelijk nog wel naar een veel hoger niveau? Want ik hoorde iets over badkamermuziek vanuit de regie. Ja, dat ligt er maar net aan wat zij gewend zijn natuurlijk. Hè? Ja. Maar jullie zagen jullie zelf wel rijden in die auto met de ondergang. Ja, want dit was precies... Ik zag de woorden in LA zitten. Ja, en de woorden die wij hebben doorgegeven. Ja, dit vind ik echt wel heel erg goed passen, hoor. Ja, alles ik zou het best kunnen... zo lekker mellow naar huis zou ik het best kunnen draaien. Wouter, ik zag jou ook al verbaasd kijken. Prima, weet je. Kijk, jij zit erin, je hoort misschien heel veel dingen, maar ik gewoon... fantastische muziek, hoor. Nou, normaal moet ik hier wel 2 weken over doen. En dan moet ik een basgitarist inhuren. En ik moet nog een producer en dat soort dingen. Ik heb dit netto binnen een dag gedaan. Dus eigenlijk nog minder. Maar Ik sta er zelf ook van te kijken. En dit zou ik dus nu opnieuw kunnen in de studio kunnen ontleden. En dan nog echte muzikanten inhuren of nog een andere zangeres. Maar daar ging het nu niet om. Het ging, kunnen we met AI al tot zoiets komen? Ja, maar je zou dit dus ook als basis kunnen gebruiken van een nummer waar je uiteindelijk wel echte artiesten 100%. Bijneemt. Maar dan heb je dit gewoon al vastgemaakt. Ja. Dus of dit... geen artiesten meer. En straks heb je gewoon avatars die heel kan populair ook. Worden. Ik kan hier nu een clip bij maken. Ik ga het niet beloven, maar ik zou het wel kunnen doen. En dan is het gewoon een echt nummer wat ik kan uitbrengen. Zoals die meneer De Koning, waar we het eerder over hadden. Ja, wauw, bizar. Ja, dat vind ik ook wel. Eva, je hebt hier nu 2 uur gezeten. Je hebt zoveel voorbeelden gehoord. Wat is je meest bijgebleven? Nou ja, dat ik dus mijn eigen clip en muziek kan maken. Nee, wat ik super... Dus ik vond echt heel veel interessante dingen. En sowieso vind ik het altijd echt het leukste om van mensen te horen... die echt in het veld werken met AI. En ik werd toch wel heel enthousiast van jouw verhaal over AI in het onderwijs. En we hadden het al eerder over dat ik vind dat er te weinig geïnvesteerd wordt in technologie in het onderwijs. Basisschool, middelbare scholen. En om dan jou heel geïnspireerd, gepassioneerd, echt concreet over het oplossen van problemen te horen praten. Dat vind ik wel heel fijn. Nou, dat vind ik echt tof om te horen. Dankjewel. Ja, en dat is ook waar we het eerst gaan voelen natuurlijk. Ja, hè? Die, dat die is jonge die generatie die hiermee opgroeien. Volgens mij heeft zij wel ook niets in Delft nog te doen. Want volgens mij liggen daar wel kansen. Ja, nee, dus, dat vond ik heel jammer. Dat we nog niet want direct... Want het is al 4 jaar bezig. En toch nog steeds komen er geen bedrijfjes uit. Dat ja, maar dat is natuurlijk het ding met universiteiten. Zij bouwen zo'n programma op. En dan kun je natuurlijk niet verwachten dat die studenten... Nee, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk niet per se alleen om geld verdienen. Maar je kan ook meer impact maken als je een groter bedrijf bouwt. Nou, volgens mij zijn ze hier nog even. Dus je moet zomaar... Ja, kaartjes zwaaien. Je moet zo maar even met ze gaan praten. Ja, die blijven hier lekker zitten. Heb je zelf nog even dossiers op je bord liggen... waarvan je echt wild enthousiast wordt? Op ja, tuurlijk. Iedere dag heel veel. En ik heb zelf in een bedrijf geïnvesteerd... dat bosbranden voorkomt door middel van AI. Dus ze analyseren ook satellietdata van bomen. Dus eigenlijk vergelijkbaar ik wilde met net zeggen, dat wat is, we eerder hoorden. Ja. En zij zijn nu heel groot aan het groeien in de Verenigde Staten. Die data verkopen ze weer aan energie. Netwerken, zodat die hier beter hun netwerk kunnen plaatsen. Dus ja, nee, ik heb wel gelukkig een hele lange lijst van plannen en projecten waar ik heel enthousiast van word. En als je het zo hoort, hoe ver zijn we dan en hoeveel stappen zijn er nog te maken? Ja, nog heel veel. Ik denk echt dat we pas aan het begin staan. En Nederland, als je kijkt naar, hè, als je het vergelijkt met wat er op wereldniveau gebeurt. Ja, nee, dat zijn gewoon feiten dat de Verenigde Staten, dus de VS en China, die lopen natuurlijk weer ook toch wel weer lichtjaren voor. Dus daar moeten we wel bij blijven. Tegelijkertijd zie je dat wij, als we het hebben over ethiek, over onderwijs, over hoe ga je met AI en technologie om, het weer heel goed doen. Ja, het is niet te ontkennen dat het gesprek overal flink bezig is. En ook hopelijk hebben we dat ook voor een deel aangezwengeld. Want dit was onze speciale uitzending van Stand van Nederland, Generatie AI. Ja, ik ben heel erg benieuwd van welke plannen we nog veel gaan horen de komende jaren. Ideeën zijn er in ieder geval genoeg, maar er mag nog wel een tandje bij als ik het zo van even hoor. En ja, ook bij de muziek, maar ik vind het wel geweldig dat we onze eigen Stand van Nederland Generatie AI-platen hebben nu. Die kan de boeken in. Hartstikke bedankt daarvoor, Bart, ook Wouter. En natuurlijk ook Eva, dat je hier deze 2 uur wilde zitten. En alle anderen die hier nog steeds mee aan het kijken zijn. Super ja, dat en die gaan onderhandelen straks. Daar gaan wij eens naartoe. Wilt u meer van WNL horen, zien of lezen, schrijft u zich dan voor vooral in voor onze nieuwsbrief. Dat kan via wnl.tv/nieuwsbrief. Dank u wel voor het luisteren. Een heel fijne avond nog. Straks hoort u hier Langs de Lijn met Guylaine Plag. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Yeah, yeah. Hoe kan muziek verborgen verhalen zichtbaar maken? Je leren de controle los te laten? Of je motiveren om in verzet te komen? In deze nieuwe editie van Brainwash Zomerradio interview ik 10 denkers en makers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Vanaf maandag, elke werkdag van middernacht tot 1 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun... bij een nieuw 2-jarig internet- en tv-abonnement.